Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Паветраны шар. Раздзел першы. Праз пару кіламетраў мусіў быць паварот направа, на грунтоўку. Багдан вырашыў не рызыкаваць і ехаць праз пушчу па лясных дарогах. Гэта зойме значна больш часу, затое можна расслабіцца, не звяртаць увагі на патрулі і падазроныя машыны, не адсочваць хвасты, якія маглі цягнуцца ад самага Менску. На трасе паўсюль стаялі патрулі, праз месяц павінны былі быць выбары, і ДАІ ўзмацніла пільнасць. Цяпер яны спынялі не толькі тых, хто штосьці парушаў альбо быў у спісах, але і іншых, тых, хто быў непадобны на астатніх, на ўсялякі выпадак. І ўсё ж пушча была не проста манеўрам. Ён выехаў за 4 дні да сустрэчы. Яго чакалі толькі на наступным тыдні, і ён планаваў у гэтыя дні спыніцца дзе-небудзь на беразе ляснога возера альбо каля ракі. Адключыць мабільнік, забыць пра ўсе абавязкі і нарэшце дазволіць сабе невялікі адпачынак. Ён быў цалкам падрыхтаваны да такой выправы. У багажніку ляжаў намёт, спальнік, дыванок і невялічкая надзіманая падушка, а таксама сала, тушонка, цыбуля, крыху морквы, 5 кіло бульбы і боханы запакаванага хлеба, якія ён набыў ужо на выездзе. Была яшчэ і вуда з бахіламі, хаця ён і не быў аматарам рыбнай лоўлі. Апошні раз ён лавіў рыбу 10 год таму і па шчырасці ўжо не памятаў, што трэба чапляць і навошта. Проста вуда дадавала скончанасць і пазнавальнасць гештальду. З ёй ён адразу патрапляў у пэўную катэгорыю людзей, і даішнікі, калі б яны яго выпадкова спынілі, не мусілі далей корпацца ў багажніку, лезці туды, дзе за фальшывай сценкай ляжалі агітацыйныя матэрыялы і грошы на выбарчую кампанію. Грошы, якія ён мусіў развесці па 6 мястэчках на паўночным захадзе, каля самай літоўскай мяжы. Вуда была часткай абсталюнку вандроўніка. Ён збіраў яго больш за 15 год. Туды ўваходзілі таксама сякерка, нож, рондалі з трыногай і шмат якія іншыя рэчы, пра якія звычайна прыгадваеш ужо на месцы, калі позна. Асабліва ён ганарыўся намётам, устойлівы, тёплы, добра прадуманы. Канечне, можна было спаць і ў машыне, выцягнуўшыся дужкі. У ягоным старэнькім мінівэне месца хапала, але намёт даваў адчуванне малога дома, і гэта было важна. Адзіная рэч, што выбівалася з прадуманай турысцкай ідыліі, ляжала на самым бачным месцы над бардачком. Гэта была кніга. На вокладцы можна было прачытаць назву «Падарожжа на захад», а ўнізе значна меншымі літарамі класічны кітайскі раман 16-го стагоддзя. Прозвішча аўтара не было, затое была картинка. Кампанія з 4 сяброў, вельмі дзіўных, ішла па дарозе. Наперадзе маленькі чалавечак з тварам малпы, які вёў будысцкага мніха. За імі ішоў чалавек з тварам дзіка, замыкала 6 дзіўная істота, падобная адначасова на каня і дракона. Можна было падумаць, што гэта кітайскія народныя казкі, калі б кніга не была такая тоўстая. Яна без сумневу мела больш за 1000 старонак, а можа нават і 1500. Кніга ляжала ўпэўнена, яна відавочна прыжылася. І ўсё ж, калі Багдана хтосьці запытаўся б наўпрост, што яна робіць у машыне, ён не адразу знайшоў бы, што адказаць. Яе падарыў Францішак на пачатку іх знаёмства, перадаў праз Эву Дамініку, сказаў, што гэта адна з самых важных і вясёлых гісторый, што прыдумалі кітайцы, і што чытаць яе зусім не абавязкова, але калі яму прыйдзе час адправіцца ў сваё падарожжа, кніга мусіць быць побач, як талісман ці нават як дарожная мапа. Богдан тады пакрывіўся і ясна вырашыў прачытаць усю кнігу прынцыпова, але гэта апынулася не так проста. Галоўны герой кнігі Сунь Укун, князь Малпаў, выпраўляўся ў падарожжа на захад, каб знайсці і прывесці будысцкія сутры сапраўднай мудрасці. Уласна кажучы, выправіўся па сутры мніх Сюаньцзан, а Сунь Укун вырашыў быць ягоным спадарожнікам. Кніга была хронікай гэтай вандроўкі, напоўненай прыгодамі, духамі і пярэваратнямі, страшнымі пячорамі, магіяй, сябрамі і ворагамі. Ён пачаў чытаць з энтузіязмам, але хутка выдыхся, паспрабаваў другі і трэці раз і быў здольны дацягнуць максімум да 500-ай старонкі, а калі збіраўся працягваць чытанне, разумеў, што ўсё забыў і трэба пачынаць ад пачатку. Аднойчы, у спадзяванні дайсці да канца, ён павёз кнігу з сабой на адпачынак у Крым. Там ён не змог прачытаць ані радочка, але пры вяртанні з ім здарылася вясёлая гісторыя. Набліжаліся чарговыя выбары, ён, канечне ж, быў у адпаведных спісах, і на пераходзе памежнік адразу выклікаў па тэлефоне чалавека без формы, які ўзначаліў праверку. Пачалі з квіткоў, распыталі правадніцу, ці ён сапраўды сядаў у Феадосіі і ці не падсаджваўся хто да яго па дарозе. Пасля пачаўся агляд рэчаў. Здавалася, яны гатовыя былі перагледзець усё да апошняга гузіка. Гэта было не дзіўна. На памежных пераходах шукалі кур'ераў з грашыма і патрабавалі надзвычайнай пільнасці. Богдан тады зусім не хваляваўся, на ім быў шакаладны загар, побач у купе сядзела прыгожая спадарожніца, у гонар вяртання быў ужо адкаркаваны крымскі партвейн. Усё гэта настройвала на лагоднае і крыху паблажлівае стаўленне да людзей, што займаюцца сумнай і па вялікім рахунку нікому не патрэбнай працай у такую чароўную летнюю раніцу. Але тут чалавек без формы знайшоў кнігу. У першыя секунды ён, напэўна, падумаў, што перад ім муляж, у якім і схавана ўсё, што ім патрэбна, і рынуўся на яе, як каршук на здабычу. Бо такіх вялікіх кніг не бывае, прынамсі іх не возяць з сабой на адпачынак, але гэта была толькі кніга. Відавочна расчараваны, ён пачаў меланхалічна гартаць старонку за старонкай, як быццам штосьці спадзяваўся знайсці між імі. Уважліва вывучыў вокладку і выходныя дадзеныя, урэшце запытаўся, пра што яна. Адказ Богдана пра пошукі заходняй мудрасці яго ўзбадзёрыў, прымусіў узяцца за выбарачнае чытанне. Скончыўся час, адведзены на праверку, потым час, адведзены на затрымку, а капітан, Богдан пра сябе пачаў называць яго капітанам, а ніяк не мог адарвацца. Відавочна, кніга яго інтрыгавала і прыцягвала сама па сабе. Было такое ўражанне, што ён забыў на сваё важнае заданне і цяпер блукаў разам з героямі па лабірынтах кармы ў пошуках адказаў на так і незададзеныя пытанні. Урэшце цягнік скрануўся і асцярожна рушыў. Капітан застаўся ў купе ажно да Гомеля. Ён апынуўся аматарам дэтэктываў і дасціпна разважаў пра заняпад жанру, плыткія матывацыі персанажаў, шаблоннасць характараў і неразуменне спецыфікі следчай работы. Цягнік паплыў далей, на поўнач, неўзабаве сышла і цудоўная спадарожніца. Богдан пазнаёміўся з ёй ужо ў цягніку, яна вярталася ў Красны бераг ад сваёй палтаўскай цёткі і з радасцю пагадзілася згуляць ролю яго сяброўкі. Прыгажосць гэтай гісторыі палягала яшчэ і на тым, што на вакзале ў Чарнігаве, дзе цягнік стаяў паўгадзіны, да Багдана падышоў нікому невядомы, зусім непрыкметны чалавечак, і скрутак з грашыма, які яны так упарта шукалі, ляжаў у правай кішэні яго джынсаў. Ён пабачыў паварот здалёк і зрабіў кантрольны прыпынак, пастаяў хвілінаў 10, корпаючыся ў рухавіку, цішком прыглядаючыся да наваколля. Усё было спакойна, аніякіх хвастоў, аніякіх сведкаў. Праехаўшы паўгадзіны па грунтоўцы, ён пабачыў наступны паварот на лясную дарогу. Дарога была вельмі старая і зарослая, як быццам ёй не карысталіся год 30, а можа нават 50. На мапе яе не існавала, нашмат кіламетраў наперад была толькі пушча. Багдан пашкадаваў, што не знайшоў кіламетроўку, там мусяць быць пазначаныя сцежкі і нават узгоркі. Незнаёмыя дарогі ў лесе амаль заўсёды праблема. Добра, калі яны проста вялі да якой леснічоўкі ці на іншы прасёлак. Звычайна ж яны пачыналі гуляцца, падвойваліся і патройваліся, ішлі ў розныя бакі, і ўрэшце можна было гадзінамі кружляць па невялікім лапіку, думаючы, што ты едзеш наперад. Але тут было штосьці іншае, ён практычна не вагаўся, рашуча налева, і праз хвіліну ягоны мінівэн паплыў праз хваёвы акіян на другой хуткасці. Дарога віхляла, ішла разам з краявідам, абмінаючы пагоркі і невялічкія балоцы. Яна сапраўды была вельмі старая, і часам Багдан амаль навобмацак пазнаваў звароты, схаваныя сярод густой травы. Пару разоў прыходзілася вяртацца, але гэта было не страшна. Гэтым разам ён быў упэўнены і ў дарозе, і ў лесе, і нават у канчатковай мэце свайго падарожжа. Усё складвалася так, як трэба, так, як у глыбіні душы яму хацелася. Ён адключыў мабільнік і выцягнуў батарэйку. Можна было ўрэшце расслабіцца, забыцца. Адамкнуць дзверы ў патаемныя пераходы памяці, паспрабаваць выйсці гэтымі пераходамі ў пэўныя месцы ў мінулым. Крыніцы радасці, я хачу знайсці там крыніцы радасці, сказаў ён раптоўна ў голас, як быццам спрабаваў нешта камусьці патлумачыць ці нават пераканаць. Кагосьці, хто не быў да канца згодны з маршрутам, альбо ўвогуле не разумеў, што адбываецца, і гэта прагучала як заклён і крыху нават і як апраўданне. Што адбываецца, ён сам разумеў не да канца. Пэўна, штосьці здарылася з часам. Ён відавочна стаў больш хуткім. Дні і тыдні ўжо не цягнуліся доўга, ці хаця б заўважна, а згаралі ў момант, як запалкі. Зрэшты, ён і сам паслабіў хватку, перастаў за іх трымацца, дазволіў ім сплываць ціха і незаўважна. Раней тое, што пражывалася месяц, год таму, стаяла перад вачыма і не хацела сыходзіць, а цяпер тое, што было на мінулым тыдні, адразу правальвалася ў палонку адсутнасці, а калі ўсё ж выбіралася адтуль навонкі, выглядала шэрым, халодным і безнадзейна далёкім, нібы гэта тычылася не яго, а некага чужога, амаль незнаёмага. Да ўсяго гэтага дадаліся іншыя трывожныя сімптомы. Знікла адчуванне чагосьці новага, што мусіць адкрыцца за даляглядам і што трэба было выглядаць і цікаваць, чакаць, нават прыспешваць. Кудысьці прапала зацятасць, вечная гатоўнасць кідацца ў бой, у работу. Ён усё менш звяртаў увагу на знешняе, блытаў імёны, забываўся на сустрэчы. Мог увесь дзень прасядзець перад школьнымі фотаздымкамі альбо гартаць старыя, не раз прачытаныя кнігі. У пэўны момант яму нават здалося, што ён страціў здольнасць гаварыць з людзьмі, дакладней гаварыў хтосьці іншы за яго, а ён проста паўтараў чужыя словы, што складаліся недзе самі сабой, паўтараў як аўтамат, не напаўняючы іх сваім зместам. Ён перастаў чакаць ад жыцця нават не падарункаў, проста нечага яснага і ўцямнага, за што можна было б зачапіцца, што дазволіла прачынацца зранку без стомы, без гэтага гаркавага прысмаку нерэальнасці ўсяго, які знікаў толькі пад вечар, і тое пасля келіху добрага віна альбо віскі. Ён усё больш сыходзіў унутр сябе і нічога не знаходзіў там усе рэдзіне, акрамя пустаты і горычы. Крыху ратавалі ўспаміны, яны былі не проста магчымасцю заплюшчыць вочы на хвіліну забыцца. Там быў прытулак, там у мінулым у яго былі свае ўлюбёныя месцы, светлыя, надзейныя, якія ўжо былі пражытыя, здарыліся і цяпер мусілі заставацца з ім да самага канца, а можа нават і далей, пасля ўсяго. Ён адкрыў для сябе гэтыя месцы зусім выпадкова, некалькі год таму. Ён тады ехаў на сустрэчу ў далёкае мястэчка адзін. Ехаць трэба было доўга, і ён ужо крыху нудзіўся. За вакном аўтобуса цягнуўся лес, звычайная прыдарожная лесапасадка. Перад ім сядзела бабулечка з клункамі, зусім як калісьці ў дзяцінстве, калі бацькі вывозілі яго на лета ў вёску альбо ў піянерскі лагер. І раптам ён перанёсся ў мінулае, у зусім іншы лес, вялікі, страшны, поўны загадак. Яму 5 ці 6 год, яго завезлі на першую змену, і цяпер ён хадзіў па тэрыторыі разам з усімі, вырваны з цёплага і знаёмага дому, упершыню без бацькоў, і неяк адразу пачаў чакаць, калі ўсё гэта скончыцца. А потым бацька зусім выпадкова заехаў яго праведаць і вывеў на пару гадзінак прагуляцца за агароджу. Аднекуль выплывалі падрабязнасці, прыгожы і гостры сцізорык, карабель з кары дрэва, маленькі ветразь, ручай, яны пускаюць гэты карабель на ваду. Гэта быў адзін з першых момантаў шчасця, не проста прыемнасць, а менавіта шчасце, і яно раптоўна вярнулася ўжо тут, у аўтобусе, і зноў агарнула яго, наплыло цёплай хваляй. Ён быў шчаслівы ў той момант успаміну, нейкім асаблівым, дзяцінным, дзіўным пачуццём, у якім было намяшана многа ўсяго, многа радасці ад простых і цёплых рэчаў вакол, крыху бяспекі і спакою, але самае галоўнае – даверу. Там было многа даверу. Да свету, да дрэваў, да бацькі, што ўсё ж такі прыехаў, да вострага сцізорыка і да ветразя, які так прыгожа імкнуў яго ў будучыню. І ён тады падумаў, што ў сваіх пошуках шчасця мы звычайна глядзім наперад і думаем, што яно прыйдзе адтуль, а яно проста ціха ляжыць у мінулым, у тым нябачным куферку, які заўсёды з намі і чакае, калі мы будзем да яго гатовыя. Але адкуль усё гэта паўстала і дзе захоўвалася? Яшчэ хвіліну таму ён не памятаў анічога. Гэтага відавочна не існавала ў ягонай свядомасці, дарэшты запоўненай рознымі мэтамі і задачамі. А памятаць было варта, гэты хлопчык у лесе быў надзвычай важны, ад яго ішла пэўная сцежка ў будучыню, спляталася з іншымі, і ўрэшце рэшт яе, ягоную будучыню, стварала і вызначала. І ён тады ўпершыню зразумеў сэнс чалавечай памяці, усю яе незвычайнасць, убачыў, як час, што хвілінна і што секундна, замятае, адпраўляе ў нябыт усё, што адбылося, І як мы стаім на гэтым краі, адважна ўглядаючыся наперад, чакаючы чагосьці важнага адтуль, з неіснавання, замест таго, каб захоўваць тое, што было і адбылося, і што цяпер мусіць быць з намі заўсёды. Яшчэ ён падумаў, што тыя важныя падзеі, пра якія пішуць у кнігах і якія лічацца сапраўднай гісторыяй, чамусьці ніколі не дораць нам радасці. Праўда, можна было ўявіць сабе іншую гісторыю, гісторыю ўсяго, для якой не існавала розніцы ў маштабе і для якой гэты хлопчык у лесе быў істотны сам у сабе. Але пры гэтым звязаны з усім астатнім, з войнамі і рэвалюцыямі, паўставаннем і заняпадам народаў, нараджэннем зорак і кантынентаў. Тады ў аўтобусе ён выпадкова дастаў з куфэрка часу часцінку свайго жыцця, і далей гэты кавалачак шчасця не толькі не забываўся, а абрастаў падрабязнасцямі, грэў і цешыў. Паступова да яго далучыліся іншыя ўспаміны. Цяпер у яго была цэлая калекцыя, і ён не проста патрапляў у пэўнае месца, ён вандраваў па іх, пераходзіў ад аднаго да другога, застаючыся тут альбо там, у залежнасці ад настрою. Урэшце ён зразумеў, чаму старыя людзі так цешацца пра мінулым, і чаму ў старасці напрыканцы жыцця яны памятаюць значна больш, чым у момант пасля падзеяў, больш насычана і неяк больш сэнсоўна. Праўда, было крыху дзіўна, што тое, чаго больш няма, аказваецца не менш важным, чым тое, што было навонкі. Але ўрэшце стала лягчэй і нават весялей жыць, не так страшна адпускаць імгненне, разумеючы, што нічога не знікае, усё патрапляе ў гэты нябачны куфэрак. І ён вярнуўся і жыў далей, і часам, пражываючы пэўныя рэчы, ён ужо наперад прадчуваў, які гэта будзе рэдкі і прыгожы ўспамін. Магчыма, ён падумаў пра гэта таксама, аднойчы ўсё ягонае жыццё, завершанае і дасканалае, насычанае сэнсамі, паўстане перад ім як завершаны твор і будзе не страшна ставіць апошнюю кропку. Што здарылася, як і калі ўсё пачало ламацца, як і калі замест радасці паўстала гэтая шэрая стома. І якім чынам ёй атрымалася пафарбаваць у шэрае не толькі тое, што ёсць, разлягаецца перад вачыма, але і тое, што было, што мусіла бяспечна і шчасліва ляжаць у мінулым. І чаму цяпер ён едзе па лясной дарозе з адным жаданнем сысці, знікнуць назаўсёды з гэтай рэальнасці? Жаданне было новым, такога ён не памятаў, хаця патрапляў у розныя сітуацыі. Ён падаў і падымаўся, але ніколі не дазваляў сабе расклейвацца, ішоў наперад. Так у яго былі пэўныя пытанні да свайго жыцця, да сяброў, зрэшты да эпохі. Былі здрады і адхіленні, былі расчараванні. І ўсё ж тут было іншае, больш простае і ў той жа час больш трывожнае. Важнае, незразумелае. Было адчуванне, што пакуль ён разбіраўся з абставінамі, у жыцці здарылася дзюрка, прабоіна, і праз гэтую дзюрку ад яго паціху пачало сыходзіць нешта важнае. І цяпер, калі ён быў за два крокі да разумення, што насамрэч здарылася з эпохай і з ім самім, яго самога амаль не засталося. Таму два дні каля возера мусілі быць не проста турысцкай забавай, яны павінны былі загойваць. Ён іх прыдумаў, калі раптам зразумеў, што сілы сканчаюцца, і ён можа сарвацца, не дацягнуць да канца выбарчай кампаніі, што цяпер самае важнае адляжацца, заціхнуць як кацянятка, дазволіць цяпельцу жыцця, што ўсё яшчэ жыло там, пад прысакам, зноў адрадзіцца. І ён не памыліўся, ён адчуваў гэта з кожнай новай хвілінай, з кожным кіламетрам. Ён заглыбіўся ў пушчу, лес вакол быў стары, але дыхаць станавілася лягчэй, і самае галоўнае, у сэрцы пачыналі прачынацца радасныя прачуванні. Дарога зрабіла яшчэ адзін паварот, і ён выехаў на лясную палянку. Магчыма, яна і была мэтай ягонага падарожжа. Налева ішла сцяжына, досыць шырокая, яна нібы запрашала збочыць і працягнуць вандроўку. Але ўсё ж такі на машыне там не праехаць. Да таго ж было ўражанне, што сцяжына не вяла да нейкага месца, а наадварот, аднекуль вярталася. І калі паехаць па ёй, стужка пачне адкручвацца назад, лясная дарога, потым прасёлак, а потым нейкая вёсачка. І ўрэшце ён проста прыйдзе да таго, з чаго ўсё пачалося. Направа стежкі амаль не было, але штосьці ўгадвалася ў самім ландшафте. Там можна было праехаць, хаця і не было ясна куды. Наперадзе нічога не праглядалася, там відавочна быў гушчар. Трэба было выйсці з машыны, агледзіцца, але раптам накаціла цёплая хваля, адкрылася яшчэ адна доўгачаканая стежка. Ён заглушыў рухавік, дастаў тэрмаска і адправіўся ў пошукі іншага раздарожжа. Таму 2 дні каля возера мусілі быць не проста турысцкай забавай, яны павінны былі загойваць. Ён іх прыдумаў, калі раптам зразумеў, што сілы сканчаюцца, і ён можа сарвацца, не дацягнуць да канца выбарчай кампаніі, што цяпер самае важнае адляжацца, заціхнуць як кацянятка, дазволіць цяпельцу жыцця, што ўсё яшчэ жыло там пад прысакам, зноў адрадзіцца. І ён не памыліўся, ён адчуваў гэта з кожнай новай хвілінай, з кожным кіламетрам. Ён заглыбіўся ў пушчу, лес вакол быў стары, але дыхаць станавілася лягчэй, і самае галоўнае, у сэрцы пачыналі прачынацца радасныя прачуванні. Дарога зрабіла яшчэ адзін паварот, і ён выехаў на лясную палянку. Магчыма, яна і была мэтай ягонага падарожжа. Налева ішла сцяжына, досыць шырокая, яна нібы запрашала збочыць і працягнуць вандроўку. Але ўсё ж такі на машыне там не праехаць. Да таго ж было ўражанне, што сцяжына не вяла да нейкага месца, а наадварот, аднекуль вярталася. І калі паехаць па ёй, стужка пачне адкручвацца назад, лясная дарога, потым прасёлак, а потым нейкая вёсачка. І ўрэшце ён проста прыйдзе да таго, з чаго ўсё пачалося. Направа стежкі амаль не было, але штосьці ўгадвалася ў самім ландшафте. Там можна было праехаць, хаця і не было ясна куды. Наперадзе нічога не праглядалася, там відавочна быў гушчар. Трэба было выйсці з машыны, агледзіцца, але раптам накаціла цёплая хваля, адкрылася яшчэ адна доўгачаканая стежка. Ён заглушыў рухавік, дастаў тэрмас з кавай і адправіўся ў пошукі іншага раздарожжа. 20 год праляцелі як птушка. Здавалася, яны толькі ўчора ладзілі тое купалле каля далёкага ляснога возера. 2 гадзіны электрычкай, яшчэ столькі ж пешкі, стомленыя і напружаныя, яны дайшлі да месца толькі пасля абеду. Але калі выйшлі на паляну і адкрылася возера, лясная затока, стома кудысьці знікла і сэрцы запаліліся радаснымі прачуваннямі. Ён тады спрабаваў трымаць рытуал, расказваў, што трэба рабіць і навошта, але ўсе і так ведалі, што рабіць. Гэтая веда была разлітая ў паветры вільготным і неспакойным. Галоўнае – натрапіць на правільнае месца, і яно само цяпер нашэптвала ім, куды ісці, у якіх кірунках. Вогнішча шуганула ў неба, потым крыху прыціхла і далей трымалася роўным вагнём, і ўжо ніхто не звяртаў увагі на лёгкі дожджык, які распачаўся над вячоркам, на камароў, якія нечакана прыляцелі і потым гэтак жа нечакана прапалі. Дзяўчаты плялі вянкі, хлопцы паставілі намёты, зрабілі навес ад дажджу, расклалі абрус, выцягнулі канапкі, парэзалі хлеб, цыбулю, гурочкі. Гарэлкі ўзялі з сабой няшмат, толькі на крупнік, але знайшлася яшчэ бутэлька бальзаму, а ў дзяўчат было віно, і ўсе неяк расслабіліся, абжыліся. Было адчуванне, што яны даўно ведалі гэтае месца, альбо месца ведала іх, і неяк адразу прыняло, прытуліла, узяло пад абарону. Пачаліся спевы, на пачатку ціха, недзе па кутах, як быццам шукаючы патрэбны тон, падвох трох. Потым дзяўчаты сабраліся чароткай і кудысьці зніклі, а калі вярнуліся ў прыцемках, гэта былі ўжо німфы, наяды, русалкі з навакольных затокаў. І спевы былі ўжо зусім не тыя, гарадскія, вывучаныя па кніжках. Яны імкліва грамчэлі, набывалі тэмбр і жарснасць. Ён таксама адчуў гэтае месца, перастаў камандаваць, за ўсім сачыць і на ўсё звяртаць увагу, і проста прысеў ля вогнішча. Поруч села дзяўчына, крыху разгубленая і агаломшаная, у лёгкай вышыванцы. Яна відавочна дрыжала ад хвалявання і ад вечаровай прахалоды. Сонца амаль зайшло, а вогнішча грэла толькі з аднаго боку, і ён накінуў ёй на плечы вятроўку, прытуліў да сябе і сказаў, што ўсё будзе добра. Зараз яна сагрэецца, трэба толькі глытануць крупніка і расслабіцца. Хацеў запытацца, як яе завуць, але адразу ж зразумеў, што імёны тут недарэчныя. І ўвогуле ўсё адбывалася не так, як яны планавалі, калі збіралі і развучвалі песні, пісалі сцэнар і раздавалі ролі. Па сцэнару ён мусіў увесці рэй, выбраць купалінку. Былі пэўныя дамоўленасці, усе чакалі, што гэта будзе хтосьці з іх вузкага кола, са сваіх. Але ён выбраў менавіта яе, незнаёмку, якую амаль ніхто не ведаў. І далей усё было так, як трэба. Спевы, карагоды, зноў спевы, начныя купанні, душэўныя размовы каля вогнішча. І ўсё ж пад раніцу здарылася тое, што ён пэўны час баяўся прыгадваць. Песні былі праспяваныя і не адзін раз, кола спаленае, усе прытаміліся і разбрыліся па лагеры. Пачынала святлець, пакуль толькі як намёк, недзе на ўскрайку неба. Богдан тады крыху прыдрамаў, яны ляжалі на дыванку каля вогнішча пад ягоным спальнікам, а калі расплюшчыў вочы, пабачыў, не, хутчэй адчуў, што ўсё змянілася. Паўсюль былі шэпты, прыцішаныя, але жарсныя, плёск і смех там, каля возера, там купаліся русалкі, і яны спакушалі, клікалі далучацца. Пазней на рэтраспектыве Таркоўскага, гледзячы поўную версію Андрэя Рублёва, у яго было адчуванне дэжавю. Як быццам бы гэта іх здымаў міліцэйскі аператар, ён нават убачыў самога сябе, яму так здалося, на заднім плане, за дрэвамі. Тады ж, прачнуўшыся і пабачыўшы, што адбываецца, ён паспеў толькі падумаць, што калі міліцыянты сапраўды іх вялі і высочвалі, цяпер самы час забраць усіх разам, і гэта будзе сапраўдны канец усяго. Падумаць перад тым, як аддацца хвіліне, праваліцца разам з усімі ў гэтую амароку, пачаць шукаць сваімі вуснамі яе вусны. І ён так ніколі і не даведаўся, як яе завуць. Тады ў тую ноч імёны былі недарэчныя, больш важнымі былі датыкненні, пахі. У электрычцы яны сядзелі побач, стомленыя з пачуццём лёгкай няёмкасці. Зрэшты, не толькі яны. Ён быў упэўнены, што сустрэне яе на клубе альбо на канцэрце, і нават пачынаў ужо ўяўляць, як падыдзе і прапануе пазнаёміцца яшчэ раз. Скажа, што аднойчы бачыў яе ў васне вельмі дзіўным, а пасля яны пойдуць гуляць і ўжо больш ніколі не развітаюцца. Але на сустрэчах яе не было, і ён пачаў хвалявацца. Роспыты анічога не далі, ніхто яе не ведаў, ніхто нават не ўяўляў, адкуль яна і хто яе запрасіў. А далей усё закруцілася, як у калаўроце. Генсекі пачалі мерці, як мухі, выбухнуў Чарнобыль, прыйшоў Г і абвясціў спачатку паскарэнне, потым галоснасць, а потым яшчэ і перабудову. Усе заціхлі ў прадчуванні зменаў, і змены сапраўды адбыліся. Першыя мітынгі прайшлі ў страшным напружанні. Ніхто не разумеў тады, чым гэта можа скончыцца. Усе падсвядома чакалі арыштаў, разгромаў, танкаў на вуліцах. Арышты здарыліся пазней, тады ж час працаваў на іх. Яны выйшлі на паверхню, пачалі ствараць партыю, і ён нават не заўважыў, як патрапіў на выбары і стаў дэпутатам. Гэта было на дзіва лёгка. Яны хадзілі па кватэрах, і нават не трэба было агітаваць. Усе і так усё разумелі. Імперыя знікла як дым, і распачалася эпоха радасці. Такое ўражанне, што мы тады танчылі на карнавале эпохі, сказаў яму М значна пазней, калі радасць ужо мінула. Хаця і працы было многа, трэба было штосьці рабіць з эканомікай, уводзіць свае грошы, а яшчэ межы і мытня, бо раскрадалася і вывозілася, і трэба было бараніць сваё. Яны кідаліся ў розныя бакі, засядалі, прымалі нейкія пастановы, законы, і ўсё было лёгка і магчыма. Калі ён першы раз выехаў у Парыж з парламенцкай дэлегацыяй, у іх на 4 дэлегатаў было 10 франкаў у кішэні, адзіная валюта, што знайшлася ў скарбонцы. Затое былі боханы чорнага хлеба, гарэлка і селядзец, якія яны памянялі на франкі ва ўжо расейскай амбасадзе. Садзе. Замаўляючы кубачак кавы каля Нотр-Дам у дарагой і пошлай кавярні пад завязку набітай японскімі турыстамі, Багдан на пытанне «Адкуль ён?» упершыню горда адказаў «From Беларусь». Паколькі гэта нічога нікому не казала, прыйшлося дадаць «Фоме ССР» і яшчэ далей «Чарнобыль». Японцы тихо и осторожно рассунулися, и он застався за стойкой один. Менавіта тады Богдан зразумеў, што можна жыць звычайным жыццём і адчуваць прыемнасць ад простых рэчаў. Сапраўды, тое, пра што яны баяліся марыць, здарылася і здарылася неяк проста, па-будзёнаму. Правда, надалей гэтая звычайнасць прыцёрлася, перастала вабіць, і самае непрыемнае, пасля яе застаўся прысмак лёгкай трывогі, як быццам ён проста адклаў штосьці на пэўны час, і гэтае штосьці ціха і няўхільна чакала. Ён усё яшчэ шукаў сваю купалінку, хаця цяпер забываў пра яе на тыдні і нават на месяцы. І ўсё ж, калі аднойчы пабачыў на вуліцы знаёмую паставу, сэрца шалёна загрукатала, а яшчэ праз секунду ён зразумеў, што тая ідзе з вазочкам, і раптам падумаў, што гэта магло быць іх дзіцё. І тады ён яшчэ раз абвясціў агульны пошук, перазваніў усім сябрам і знаёмым, хто быў на купалі, і нават тым, хто проста мог штосьці ведаць, а ніякага выніку. Можа быць, тады ўпершыню ў яго паўстала кепскае прадчуванне, і ён падумаў, што лёс не абавязкова можа быць на іх баку, і яны могуць так ніколі і не сустрэцца. А потым со светом пачало адбывацца нешта дзіўнае, усё страшна і раптоўна пагоршылася, як быццам скончылася свята, і тыя, хто на ім гуляў у герояў, пачалі здымаць маскі. На пачатку нічога не выглядала занадта трагічна. Яны прайгралі выбары прэзідэнта, прыйшоў Лу і распачалася наступная эпоха, зусім іншая, больш простая і шэрая, гераічная і пачварная адначасова, эпоха чаркі і шкваркі. Зрэшты, ўсё было заканамерна. Тое, што яны прайгралі, было нават карысным. Яны забеглі наперад аж занадта, і таму цяпер мусілі крыху адступіць, узяць паўзу. У іх аб'ектыўна не было сілаў, каб весці ўсю краіну, і супрацьстаянне мусіла мабілізаваць усіх, і галоўнае даць ім час прыгледзіцца, зразумець, што адбываецца. Праўда, да таго, што здымуць сцяг і пагоню, яны гатовыя не былі. Гэта было зашмат і да таго ж бессэнсоўна, не было ніякіх сумневаў, што хто б не перамог на наступных выбарах, верне іх назад, і ўсё гэта будзе выглядаць як пошлы і камічны карнавал. Тады яны сказалі сабе, што будуць стаяць да смерці, да канца, не аддадуць ані сантыметра свайго, і ў гэтай клятве было штосьці такое, што мусіла даць сэнс і сілы. Нічога так не гадуе сілы, як супольнае змаганне, супольны вораг, і цяпер яны яго мелі. Зрэшты, гэта была ўсяго толькі затрымка, адно з выпрабаванняў, гісторыя была на іх баку, і, што важна, на іх баку мусіла быць будучыня. Яны тады былі ўпэўненыя, што будучыня неўзабаве прыйдзе і ўсё расставіць на свае месцы, але чым далей, тым болей у гэтым паўставалі сумневы. Калі яны пачыналі, яны былі ўпэўненыя, што вызваляюць народ з прыгнёту, з цемры, з бяспамяцтва. Што яны выводзяць усіх на свабоду, адкрываюць новую старонку гісторыі, і там будзе ўсё, і незалежнасць, і мова, і дабрабыт, і культура, і годныя пенсіі. Варта толькі зрабіць правільны выбар і крыху патрываць, бо ясна, чагосьці дасягнуць можна было толькі праз намаганні. Калі ж сапраўды з'явіўся выбар, большасць выбірала зусім іншае. Яны зусім не збіраліся нічога чакаць ад будучыні, а спрабавалі ўзяць усё, што магчыма, ад сёння. Будавалі свае хаткі, садзілі кветачкі, куплялі фальксвагены і мерседэсы. І ўсё ж такі будучыня, пэўна, была. Але чым далей, тым болей ён адчуваў гэта нейкім шостым пачуццём. Гэта была не іх будучыня. Будучыня, якая пакуль толькі прыглядалася да іх і ціха пільнавала свой момант, відавочна, анічога не хацела ведаць пра іх сцягі і пагоні, пра мову і культуру, пра песні і незалежнасць, і нават пра годныя пенсіі. Будучыня глядзела на іх скептычна, і ён яе баяўся». Таму, калі на партыйных выбарах упершыню не выбралі Зэ, ён на пэўны час паверыў, што гэта абнаўленне і што з новымі людзьмі партыя будзе больш моцная і, можа быць, усё абыдзецца. Зэ быў незаменным у сваім часе, ніхто гэтаму не пярэчыў, але цяпер ягоны час прамінуў, і тое, што тады было новым і вартым, сёння выглядала амаль як музейная архаіка. Ён быў добры ў той момант, калі трэба было ісці на барыкады, калі камусьці трэба было пракрычаць «Радзіма альбо смерць» і так пракрычаць, каб ні ў кога не паўстала і думкі, што могуць быць яшчэ нейкія іншыя, трэція варыянты. Гэта ён сапраўды умеў. Богдан памятаў першыя мітынгі, на якіх Зэ стаяў як скала і крычаў самаробны дынамік, што мы пераможам. І што дзіўна, яны тады сапраўды перамагалі. Праблема была ў тым, што нічога іншага ў Зэ так добра не атрымлівалася. І ўсё ж, калі яго не выбралі, партыя раскалолася. Амаль трэць пайшла за ім. Ён таксама тады ледзьве не застаўся з Зэ, абсалютна нечакана для сябе і для астатніх, выступіўшы на сойме супраць раскола. Чаму? Ён тады патлумачыў ім і самому сабе, што нельга дзяліцца па лініі нянавісці, па лініі асабістых крыўдаў. Трэба, каб заставаліся масты і пераходы. Ён быў упэўнены, што ягоная прысутнасць на тым баку прымусіць усіх зразумець недарэчнасць падзелу і што наступны з'езд будзе аб'яднаўчым. Але атрымалася зусім не так, і да таго ж ягоныя сябры былі за абнаўленне. А потым і між тымі, хто застаўся, раптоўна пачаліся разломы, зайздрасць, узаемная варажнеча, дробныя і пустыя сваркі. Ён доўга не мог зразумець, што адбываецца. Яны відавочна сталі больш сталымі ў параўнанні з пачаткам і больш мудрымі. І ўсё ж палітычныя кампаніі сыпаліся адна за адной. Магчыма, гэта была проста стома. Яны звыкліся ўвесь час прайграваць, і па праўдзе мала хто верыў, што магчыма выбрацца з заганнага кола. Часам у яго складалася ўражанне, што кампаніі былі прайграныя яшчэ да пачатку, у іх уяўленні. Але што зрэшты здарылася? Яны былі на правільным баку і гаварылі рэчы, з якімі толькі дурань мог не пагадзіцца. Чаму ж яны прайгравалі? Тактычныя пралікі, выпадковы і трагічны збег абставінаў, недасканаласць чалавечай прыроды? Ён адчуваў, што яны выскачылі са свайго часу, дзе ўсё атрымоўвалася, і ішлі цяпер па шэрай і незнаёмай пустэчы, біліся ілбамі аб мяккую шэрую сценку іншай эпохі. І далей будзе толькі горш. Радаваліся толькі журналісты. Адзін з іх напісаў яго палітычны партрэт, здзеклівы і несправядлівы. Ён пісаў пра яго як пра наіўнага хлопчыка, рамантычнага героя эпохі змагання, які так і не выйшаў у першы шэраг дарослай палітыкі, так і не стаў галоўным. І які цяпер стаіць недзе ў баку, маленькі цынавы жаўнерык у кароткіх штоніках з бел-чырвона-белым сцяжком, сумны і забыты. Богдан пакрыўдзіўся і на пачатку хацеў асабіста прыйсці, пазнаёміцца з аўтарам і пагаварыць пра штонікі, але потым вырашыў прыгледзіцца і сабраць больш інфармацыі. Аўтара, зрэшты, апынулася не так проста знайсці. Нарыс быў падпісаны рэдакцыйным псеўданімам «Кася Трэш», а за ім мог хавацца хто заўгодна. Гэта мог быць галоўны рэдактар, які вырашыў размяцца на полі, мог быць хтосьці з рэпартёраў, вясёлых і крыху звар'яцелых хлопцаў, што гойсалі разам з імі па ўсіх акцыях. Але магла быць увогуле маладзенькая журналістачка з першым сур'ёзным матэрыялам, якой проста хацелася выглядаць важнай у гэтым тэксце. Пытацца наўпрост было недарэчна, як зрэшты і выказваць прэтэнзіі, тым больш што факты збольшага адпавядалі, а вось тон, інтанацыя... Богдан тады ўпершыню зразумеў, наколькі па-рознаму можна пражываць адну і тую ж эпоху, па-рознаму бачыць і ацэньваць адну і тую ж рэальнасць. Зрэшты, журналісты былі мілыя і вясёлыя людзі, шмат каго з іх ён памятаў яшчэ па універсітэце. Яны выдавалі дзелавую газетку, у якой пісалі пра бізнес, пра тэндэнцыі, але і пра модныя буцікі, пра тое, у якія рэстарацыі яны ходзяць і як яны самі сябе зрабілі. Яны пісалі так, як быццам не сумняваліся, што менавіта яны гаспадары той будучыні, за якую змагаліся Богдан і яго сябры. і што яны ў тую будучыню амаль ужо ўступілі і пісалі пра ўсё адтуль з перспектывы адбытага. Урэшце ён вырашыў параіцца з М, калегам па партыі. М быў ягоным даўнім прыяцелем і ўзначаліваў партыі крыло цынічна-памяркоўных і меў толькі адну, як сам казаў, кепскую звычку. Сябрам часам гаварыў праўду, чаго б гэта ні каштавала. М тады толькі пасмяяўся. «Ніякія яны не гаспадары», – сказаў ён. «Гаспадары яшчэ прыйдуць з разбухлымі ад грошай гаманцамі і жаданнем скупіць усё, што варушыцца. І вось з імі сапраўды прыйдзецца лічыцца. А гэта хутчэй абслуга, што стаіць на ўваходзе, якая нюхам адчувае, што гэтага можна не пускаць далей, прынесці халоднае, нахаміць, а таму трэба глядзець у вочы аддана і стаяць на дыбачках. Мы для іх відавочна не запрошаныя на свята будучыні, штосьці накшталт дыназаўраў, якія выпадкова захаваліся ў тутэйшых рэзервацыях. Магу сабе ўявіць, што яны гавораць пра нас без сведкаў. У тым новым свеце, дадаў М, у які яны лічаць, яны ўжо ўступілі, палітыкі мусяць быць альбо цынічным лайном, што трымаецца на паверхні бясконцых шоу, альбо шэрай пераходнай тканкай, што сядзіць у офісе і строчыць розныя праграмы, рэзалюцыі і пастановы. Яны ведаюць, што пра лайно дазволена пісаць толькі ў інтанацыі радаснага захаплення, астатніх можна таптаць, бо яны не мусяць нікому падабацца. На мітынгах ён сапраўды стаяў у другім шэрагу і крыху збоку ад асноўнай каманды, але зусім не таму, што быў пераходнай тканкай. Ён займаўся рэчамі, пра якія не раскажаш журналістам. У партыі ён быў заўсёды адным з намеснікаў і адказваў за аргработу, альбо, як яны гаварылі, за чалавечы фактар. Ездзіў па краіне, гаварыў з людзьмі, натхняў, дапамагаў, вырашаў праблемы. Гэта была амаль нябачная праца, але тое, што ў пэўны момант на акцыю выходзілі тысячы, а не адзінкі, у гэтым была і яго заслуга. Трэба было трымаць дух, інакш усё хутка патанула б у багне штодзённасці. Ніхто не ўмеў гэта лепш за яго, і ніхто больш за яго не ведаў пра рэальнае жыццё, асабліва ў вёсках і малых мястэчках, дзе ўсе навідавоку і дзе важна было адчуваць сілу і дапамогу. Зрэшты, і гэта было не самае важнае. Ён трымаў сувязь з баявым крылом, якое пачалі рыхтаваць амаль адразу, ціха, канспіратыўна і крыху наводдаль. Напачатку дзеля аховы мітынгаў, потым, калі з'явіўся партыйны офіс і крыху маёмасці, каб адбівацца ад бандытаў, потым бандыты зніклі разам з той эпохай. Затое прыйшоў К, і ўсё стала зусім сур'ёзна. К быў баявы афіцэр і адразу паставіў кропкі над «і». Першае, што ён зрабіў, вывез усіх у лес і прапанаваў разысціся і сустрэцца заўтра у мястэчку Л за 50 кіламетраў на поўначы. Дайшла толькі палова групы. «Мы гэта робім не дзеля таго, каб пагуляцца ў вайнушку», – сказаў ён тады. «Проста мусяць застацца людзі сур'ёзныя, гатовыя выканаць загад, якім бы дзіўным і незразумелым той не выглядаў. Зрэшты, аддаць свае жыцці за радзіму, калі будзе патрэба, прыйдзе час». Ясна, такая задача была няпростай, і яна была не для ўсіх. Ён зразумеў гэта, калі час дзеянняў амаль надышоў. Гэта было яшчэ да расколу. Нарэшце здарыўся крызіс, і яны былі за тры крокі ад перамогі, абвяшчалі імпічмент. Парламент і канстытуцыйны суд былі на іх баку, ужо і вайскоўцы гатовыя былі выступіць. На ўсялякі выпадак сем'і афіцэраў некаторых вайсковых частак паехалі адпачываць ва Ўкраіну, і тыя чакалі толькі сігнала. Богдан тады тыдзень жыў на партыйнай кватэры, пра якую ніхто не ведаў, ніякіх асабістых рэчаў. На кухні запас ежы на месяц, а ў суседнім пакоі 12 вялікіх скрыняў з АКМамі і боекамплектамі. Ён не пытаўся, адкуль і як усё гэта да іх патрапіла. За гэты час ён пражыў некалькі жыццяў. Адно ў радаснай эйфарыі, як бывае перад чымсьці важным, іншае ў трывозе і нават страху. Напрыканцы ён патрапіў у здранцвенне, амаль кому, і апошнія дні проста слухаў радыё і чакаў сігнала. Але сігнала не было. Шукалі кампраміс, распачаліся перамовы. З Москвы прыехаў ПЭС цэлай камандай. Урэшце там наверсе паверылі, што можна дамовіцца. Яны тады зноў прайгралі, і некалькі вядомых асобаў леглі ў безыменныя магілы. Пра ўсё гэта журналісты не здагадваліся і дзякаваць Богу. Пытанне было ў іншым, як і калі ён паспеў для іх стаць гэтай шэрай тканкай, якая не мусіла падабацца і аб якую можна было так беспакарана выціраць ногі. Ён яшчэ памятаў часы, калі на вуліцы з ім віталіся незнаёмыя, дзякавалі за гістарычны клуб, расказвалі пра ўзрушэнні, пра ўпершыню адкрытую мінуўшчыну, пра тое, як яны чакалі, каб хтосьці гэта прамовіў. Потым усё паступова знікла. Мінуўшчына заняла сваё месца ў мінулым, а на першае месца выйшла крыху мітуслівая і няўцямная, але пэўная ў сабе цяпершчына. Ён зусім не быў наіўным, і чым далей, тым больш у ім нараджалася штосьці бязлітаснае і ў дачыненні да гэтай цяпершчыны і нават да меркаванай будучыні. Ён бачыў і разумеў многа, як усё мянялася ў партыі і ў жыцці, як вакол партыі паўставалі розныя арганізацыі і на важныя месцы пачыналі выходзіць бухгалтары, тыя, хто пісаў праекты і размяркоўваў грошы, як яны ціха фармавалі свае лобі праз семінары і школкі, на якіх кармілі і выдавалі кішэнныя. Як розныя людзі звонку пачыналі ўплываць на рашэнні, нашэптаваць: гэты добры, а гэты крыху падазроны, а вось пад таго ніколі не дадуць падтрымку. Ён бачыў, як незаўважна знікала жывая эмоцыя і заставаліся толькі правільныя словы, сухія, фармальныя, якія ў новых абставінах мала што значылі. А потым прыйшло новае пакаленне, якое думала і адчувала зусім не так, як яны. Было відавочна, што эпоха шчырасці прайшла, прамінула, і што новыя людзі, сіліконавыя хлопчыкі, як сказаў аднойчы М, проста такімі нарадзіліся, і нічога з гэтым не зробіш. І ўсё ж было неяк крыўдна, што яго залічылі нават не ў ворагі новага часу, а ў нейкія астатнія, на якіх можна было не зважаць, не лічыцца. Але самае страшнае было ў іншым. У пэўны момант ён злавіў сябе на сімпатыі да Лу, і гэта было як здрада. Лу, без сумневу, быў ворагам, ён знішчаў тое, што здавалася ім самым важным, ён краў у нацыі яе годнасць, яе вышыні, зрэшты ён закрыў сабой іх будучыню, і цяпер, каб туды патрапіць, трэба было праз яго пераступіць, праз жывога альбо мёртвага, адкуль тады сімпатыя, ён памятаў яго другім. Калісьці ў дэпутацкім жыцці яны сядзелі амаль побач у залі паседжанняў, і часам ён запрашаў да сябе ў апартаменты даведацца, што там чуваць у вас ідэйных. У дэпутацкім гатэльчыку, тады сціплым, амаль жабрацкім, яны размаўлялі пра мінулае і пра будучыню, гаварыў пераважна Богдан. Лу тады відавочна прыглядаўся да іх пільным вокам, так як глядзяць на вёсцы недаверліва, хаця тады і нязлосна, і ўсё ж такі Лу быў свой. Такіх, як ён, была амаль уся краіна. Гэта былі іх бацькі, дзяды і бабулі. І не дзіва, што як толькі надарылася магчымасць выбару, яны выбралі менавіта яго, а не Зэ. Але калі і якім чынам яны сталі ворагамі, і не на жыццё, а на смерць, адкуль гэтая ўзаемная нянавісць? Потым Лу пачалі апрацоўваць камсамольцы, прафесійныя інтрыганы і паскуднікі. У іх ужо была сетка кааператываў па ўсёй краіне, крыху капіталу, і яны не сумняваліся, што менавіта яны прыйдуць на змену ўсім гэтым кебічам. Іх пакуль не пускалі на сур'ёзныя сустрэчы, і асноўныя грошы таксама ішлі паўз іх, і яны крыўдзіліся, сур'ёзна крыўдзіліся. Яны называлі яго міжсобку «наш прадсядатель» і думалі, што прылічылі ўсё. Зрэшты, камсамольцы былі першымі, хто быў выкінуты за борт, як толькі ў яго ўсё атрымалася. Богдан разумеў, што ворагі, сапраўдныя ворагі, мусяць цаніць і паважаць адзін аднаго. Да таго ж не ўсё было так блага. Краіна пасоўвалася наперад, не ў тым тэмпе, не з тымі людзьмі, без цяга і пагоні, але пасоўвалася. Раптам аказалася, што робяцца рэчы, якія яны калісьці прапаноўвалі і на якія самі ўжо забыліся, ні з кім так і не аб'ядналіся, наадварот, незалежнасць умацоўвалася, распачаліся дурныя войны з Захадам, а потым і з Масквой, і ў пэўны момант нават здавалася, што іх сінявокая бацькаўшчына засталася адзінай, сапраўды незалежнай на постсавецкіх руінах. Незалежнай па-дурному, па-калгаснаму, але ж незалежнай. Маёмасць так і не распрадалі, Лу лічыў кожную капейку і патрабаваў асабістай справаздачы ад кожнага, але і гэта было не самае галоўнае. Цяпер на закінутай лясной дарозе ён раптам зразумеў. Лу, які іх так ненавідзеў, дзіўным чынам трымаў іх мрою па-ранейшаму жывой і істотнай. Сцяг забаронены, а таму небяспечны, сапега з вітаўтам, Касцюшка з касінерамі, генерал Булат Балахович і рыцары БНР. Усё гэта працягвала жыць толькі таму, што было і для яго важным, хаця і класава чужым, амаль варожым, як сказала бы пра мінулая эпоха, і што будучыня, якая непазбежна прыйдзе, пахавае іх разам у адной братэрскай магіле. Самае страшнае – усе тыя людзі, якія ім тады паверылі, на самым пачатку пайшлі з імі, якія гатовыя былі пакласці свае жыцці, і якія цяпер адчувалі сябе пакінутымі і здраджанымі, выбітымі са сваёй праўды, іх заставалася ўсё меней. Большасць ціха занялася асабістым жыццём і пры сустрэчах адводзіла вочы. Некаторыя пайшлі ў бізнес і прасілі забыць нумары іх тэлефонаў. Былі і такія, што пайшлі ва ўладу, тыя наадварот прагнулі сустрэчаў і доўга тлумачылі, што нашыя мусяць быць паўсюль і што працуючы ва ўладзе мы зробім значна больш, чым там у вас у акопах. Няясна было толькі чаго бо. Ад баявой дружыны засталася толькі назва. Канечне, маладых хлопцаў, каб выйсці на мітынг з павязкамі, заўсёды хапала, але падрыхтаваныя байцы, гатовыя на акцыю, былі распушчаныя. І сапраўды, што было ім рабіць? Ахоўваць семінарчыкі, на якіх дзяліліся гранты? Засталіся адзінкі, і яны трымаліся самі па сабе. Баранавіцкая харугва амаль уся пайшла ў АМАП і трымала ў страху мясцовых бандытаў. Каса сваімі людзьмі з'ехаў, спачатку ў Сібір, а потым увогуле кудысьці ў горы, падалей ад камітэтчыкаў, якія ўвесь час дыхалі ў патыліцу і спрабавалі завербаваць. Тыя, зрэшты, хто яго бачыў, круцілі пальцам каля скроні і гаварылі, што ён з'ехаў у астрал і што адтуль назад ужо не вяртаюцца. Ка ўрэшце вярнуўся, але трымаўся здаля і крыху насцярожана. Богдан неяк сустрэўся з ім на выпадковай імпрэзе, і потым яны заехалі пасядзець вечарок, прыгадаць былое. Ён будаваў домік пад Менскам, маладая жонка, маленькае дзіцё. Ка гаварыў амаль увесь вечар, расказваў пра Непал, пра паходы праз Індыю, пра горы і медытацыю, пра новую энергетыку і новыя ідэі. Ён гаварыў многа, глядзеў на Богдана разумнымі і крыху хітраватымі вачыма, і пад канец вечара Богдан зразумеў сэнс яго пагляду. Акрамя ўсяго іншага, астрал – ідэальная тактыка адыходу. Сапраўды, пасля году астралу з яго знялі наружку, яшчэ праз пэўны час перасталі чапляцца да бізнеса і дазволілі набыць кавалак зямлі пад Мінскам, і цяпер у яго нарэшце быў шанец пажыць нармальна. Засталіся бухгалтары, якія пісалі бясконцыя праекты, дзе падрабязна распісвалі, як спакусіць, мабілізаваць, вывесці на вуліцы і колькі пад гэта патрэбна рэсурсаў. Акцыі ператвараліся ў дурныя і бессэнсоўныя шоу, на якіх галоўнае было патрапіць у аб'ектыў журналістаў і сесці на суткі. Гэтымі суткамі ганарыліся як нейкай важнай перамогай. Зрэшты, моладзь кідалася на амбразуры радасна і самаахвярна і сядала зноў і зноў. Некаторых бралі па крымінальных артыкулах і саджалі сур'ёзна, на гады. На пачатку была эйфарыя, стваралася ўражанне, што паўстае пакаленне герояў, але час ішоў, яны ўсе сядзелі, і нічога ад гэтага не змянялася, і нараджаўся сумнеў. Гэта тое самае, што падчас акупацыі выводзіць людзей на плошчу з плакатамі «Іх бін партызанен», сказаў аднойчы Богдан на радзе, ды яшчэ папракаць іншых, што слабо быць разам. У нашыя часы мы ганарыліся зусім іншым, здольнасцю адбіцца, не сесці падчас акцыі, здольнасцю пераконваць нават ворагаў, збіраць і натхняць. Агітацыя і прапаганда дэградавала і зводзілася да распальвання зайздрасці шэрай невыразнай масы, якой паведамлялася, што ў суседзяў значна лепш, і яны цяпер мусяць выйсці на вуліцу і патрабаваць тое, на што таксама маюць права. Зрэшты, і агітацыяй назваць гэта было складана. Былі 3 ці 4 хлопчыкі, якія сядзелі за маніторамі і цюкалі каментары на форумах пад артыкуламі на сваіх і чужых сайтах. Задача была простая – нагадзіць пад чужымі і захваліваць сваё, імітуючы голас народа. Раз на месяц яны давалі справаздачу, расказвалі пра рэйтынгі, пра арыгінальных наведвальнікаў і пра тое, якія яны эфектыўныя. Ці бачыў хто колічы ў твар гэтых арыгінальных наведвальнікаў, запытаўся аднойчы Богдан у аднаго з іх. Ці ведаюць яны, што тыя думалі, гледзячы на такую прапаганду? Частка старой гвардыі, праўда, яшчэ і цяпер трымалася насуперак усяму, асабліва ў мястэчках і вёсках, дзе ўсё навідавоку, дзе не так проста схавацца, стаць іншым. Але яму не было чаго ім больш сказаць, ён перастаў разумець, што адбываецца, і з краінай, і з ім самім. Ён канчаткова заблытаўся, быў толькі адзін чалавек, з якім ён мог бы пра ўсё гэта паразмаўляць, але той жыў у Варшаве. Раздзел другі. Прафесар Вайцыхоўскі, ён патрапіў да яго на семінар амаль выпадкова, быў выезд у Варшаву на чарговую палічколку, дзе іх абяцалі навучыць, як правільна спакушаць электарат ды розным іншым сакрэтным тэхнікам непазбежнай перамогі. Наперадзе былі выбары, і гэта звыкла трывожыла. Яшчэ трывожыла тое, што на агульнага кандыдата прапанавалі Г, савецкага прафсаюзнага боса, які нечакана вырашыў перайсці на другі бок. Тады ў кулуарах казалі, што Г проста купілі, што па чутках амерыканцы даюць грошы менавіта пад яго. І нават калі перамагчы зноў не атрымаецца, сама гульня з такімі рэсурсамі можа быць вясёлай. І ўсё ж Богдан не пагадзіўся з рашэннем і настаяў, каб яго меркаванне на радзе было запісана асобна. У выніку яго ціхенька адхілілі ад падрыхтоўкі і саслалі на 2 месяцы ў Варшаву вучыць партактыў. Іх размясцілі ў Кляновым, але заняткі мусілі быць гэтым разам ва ўніверсітэце. Чакалі модных брытанскіх паліттэхнолагаў, і яны з'явіліся. 2 маладыя хлапцы, тоўстыя і тоўстыя, тонкі, як адразу зашапталася аўдыторыя. Праз хвіліну высветлілася, што мальцы былі з Гданьска, але мелі нейкі брытанскі сертыфікат і, як самі абвясцілі на пачатку, належалі да брытанскай школы. Яны абяцалі ўсім тэхналогіі поспеху, сыпалі прыкладамі і схемамі, расказвалі пра паспяховыя кампаніі, расказвалі таксама, якія яны запатрабаваныя і высокааплочваныя, і калі ў іх спонсараў ёсць грошы, каб наняць такіх кансультантаў, за перамогу можна не хвалявацца. Яго званітавала амаль адразу, ад першых жа іх словаў. Ён тады спазняўся і, што было горш, не памятаў аўдыторыю. Можа быць, і не хацеў памятаць, гэта таксама было праўдай. Наперадзе ў яго былі 2 месяцы ў Варшаве, амаль адпачынак. Заняткі распачаліся, усе тэхнічныя пытанні былі вырашаныя і можна было пачынаць лайдачыць. Ён не мусіў хадзіць на заняткі разам з групамі, але раз-пораз варта было з'яўляцца, каб не лайдачылі астатнія. Ён зазірнуў у некалькі аўдыторыяў. Калі ён адчыняў дзверы яшчэ адной, у яго былі пэўныя прадчуванні. У аўдыторыі сядзела 6 чалавек. Стары прафесар стаяў каля дошкі і маляваў нейкую схему. Ён ужо быў гатовы сказаць «бардзо пшэпрашам» і закрыць дзверы, але ўсе глядзелі так, як быццам чакалі менавіта яго, і прафесар сказаў: «Заходзьце, калі ласка, мы якраз гаварылі пра вас, пра вашае інтэрв'ю двойцы», і працягнуў гаворку пра тэорыю палітычнага дзеяння. Прафесар быў легендай супраціву, адсядзеў 5 год у часы ранняга ПРЛ, 2 гады ў часы позняга і нарэшце быў, як ён казаў, на заслужаным адпачынку. Адпачынкам ён называў факультатыўны семінар па тэорыі палітычнага дзеяння, які існаваў пры ўніверсітэце. Семінар ён трымаў дзеля асалоды і гаварыў там усё, што думаў і ўсё, што лічыў патрэбным. Гаварыў зусім не пра тое, пра што пісалі газеты і паведамляла тэлевізія. Ды ягоныя слухачы былі іншымі, чым палякі, якія дагэтуль сустракаліся Богдану. «Мы звыкла лічым», працягнуў ён тады, «што каб дзейнічаць, каб перамагчы і застацца ў рэальнасці, мы мусім выскачыць са свайго ўяўлення і патрапіць у свет, якім ён ёсць насамрэч. Праблема толькі ў тым, што ніхто не ведае, якім свет ёсць сам у сабе, без нашага ўяўлення, і ці ён сапраўды існуе ў такой якасці. Таму, выскачыўшы са свайго ўяўлення пра свет, палітык імкнецца патрапіць у адзін з іншых светаў, а менавіта ў той, які існуе ва ўяўленні звычайных людзей. Зразумець і прыняць чалавека не ў яго высокіх і рэдкіх формах, а ў самых паспалітых, нізкіх, часам нават агідных. Палітыкі праз усю чалавечую гісторыю – гэта тыя, хто ведае гэты свет і хто хоча на яго ўплываць альбо кантраляваць, і нават, чаму не, ім валодаць, гэта ўвогуле іх залатая мара». Тут прафесар зрабіў паузу і паглядзеў на ўсіх пераможна. Але сёння гэты свет не проста вылучаецца і даследуецца, а ствараецца. Палітыка, сапраўдная палітыка, адбываецца цяпер не на агорах і не на барыкадах, а ў цішыні сакрэтных лабараторый, дзе праектуецца свет звычайнага чалавека, ягоныя думкі, эмоцыі, каштоўнасці. І тое, што вы бачыце вакол сябе, што прадстаўляе сябе як трэш, кіч, масавая культура і хоча, каб яе лічылі стыхійнай, народнай, чымсьці натуральнай, насамрэч гэта тонкі і высокатэхналагічны прадукт, зроблены на замову. І яшчэ запомніце, сказаў прафесар, раптоўна мяняючы тэму, стаўцеся сур'ёзна да грошай і маёмасці, хаця б дзеля таго, што сёння не бывае бедных дэмакратый, не таму, што бедныя не ў стане дамовіцца запачаткаваць пэўныя працэдуры, проста дэмакратыі сёння гэта кансэнсус тых, хто багатыя, бедных туды проста не прымаюць. Першай рэакцыяй была нязгода, унутраны супраціў, і не толькі таму, што ўсё гэта было занадта канспіратыўна, а да таго ж і неяк зусім абстрактна, інтэлігенцкія штучкі. А трэба ведаць, што канкрэтна рабіць сёння, заўтра, паслязаўтра. Багдан інтуітыўна адчуў, што канкрэтнага далей можа быць шмат, але адчуў таксама, што іх месца ў гэтай карціне свету не надта пачэснае. І ўсё ж атмасфера была утульная, амаль хатняя. Адразу знайшоўся экземпляр Рыдара, палітычная тэорыя ад Арыстоцеля да Жыжыка. А яшчэ побач сядзела Агнешка, якая пачала апікавацца ім, паказвала, што трэба глядзець і на якіх старонках. І ён расслабіўся, дазволіў сабе забыцца і далей нават не асабліва ўслухоўваўся ў сэнс, занатоўваючы для сябе толькі самыя важныя думкі. Канечне, сакрэтныя лабараторыі гэта ўжо на мяжы фола, але яму, напэўна, можна гаварыць такія рэчы. Стары, крыху звар'яцелы прафесар, амаль як у кіно. І гэта ўсё ж такі універсітэт, а не мітынг і не партыйная сустрэча, дзе заўсёды прыходзілася выбіраць словы, каб не адпужнуць патэнцыйных саюзнікаў. Да таго ж Агнешка яму спадабалася. Прафесар быў відавочна правым, але большасць студэнтаў ягонага семінара складалі скрайне левыя, нават анархісты. У яго была свая версія таго, што адбываецца. Зрэшты, гэта больш выглядала не на версію, а на дыягназ. Ён выклаў яго ў кнізе, што выйшла пару год таму ў невялікім нішавым выдавецтве і выклікала сапраўдны скандал. Кніга называлася «Гнілая мадэрнасць» і выйшла з прысвячэннем Зыгмунду Бауману, старому сябру. У прадмове дырэктар выдавецтва пісаў, што ў польскай традыцыі не было нічога падобнага ад Анджэя Фрыча Маджэўскага і што ўсё, пра што піша прафесар, паасобку нібыта і вядомае, але мала хто адважваецца дайсці да канца з гэтымі пасылкамі. У рэцэнзіях, праўда, асцярожна намякалі, што прафесар зайшоў занадта далёка, а ў кулуарах проста круцілі пальцам каля скроні. І ён пачынаў не ад Маджэўскага, а ад Арыстоцеля. Усе ведаюць яго апісанні палітычных рэжымаў, пісаў прафесар у прадмове, але не зважаюць на самае важнае, на сувязі ўсяго з усім і на кірунак пераходаў. Арыстоцель намякае на тое, што чалавечае грамадства падлягае часу і таму непазбежна старэе, псуецца, загнівае. Псуецца ўсё і ўсе, і ўтрымацца толькі дзякуючы правільным працэдурам немагчыма. Урэшце нормы і працэдуры ператвараюцца ў шырму, за якой пачынаюцца арганічныя працэсы. Менавіта так загінуў сацыялізм. Ён сапсаваўся пад сонцам гісторыі, а зусім не таму, што хтосьці выйграў змаганне. «Сёння мы жывем у эпоху, калі амаль усё падгніла», – напісаў прафесар, – «і ўжо ў глабальным маштабе. Усе формы жыцця, усе абяцанні мадэрнасці, якія калісьці выглядалі такімі новымі і былі такімі прывабнымі». Ідэі застаюцца, і яны ўсё яшчэ значаць штосьці, прынамсі для некаторых, але сёння яны ўжо нічога не вызначаюць і нават нічога не тлумачаць. Яны як масточкі, па якіх мы ходзім панад багнай рэальнага, у якой паціху патанае карабель заходняй цывілізацыі, усё глыбей і глыбей. Два сімптомы паказваюць, як глыбока мы ўсе загрузлі. Першае, у публічнай прасторы людзі пачынаюць сябе паводзіць, як быццам яны не на агоры, а на кірмашы. Палітычныя войны ідуць цяпер не за праўду і справядлівасць, не за вартасці, і ясна не за радзіму, хаця, канечне, можа быць і праўда, і радзіма, але толькі як каштоўны тавар, добра упакаваны і дакладна ацэнены, а таксама пажадана, каб ад вядомага якаснага прадуцэнта. Галоўны рухавік еўрапейскай гісторыі цяпер не самаадмаўленне духа, як лічыў Гегель, і не вайна класаў, як думаў Маркс, а істэрыка масавага спажыўца, які падазрае, што ў ягоным гіпермаркеце свету штосьці адсутнічае, а ён мае на гэта права. І другое, пра сэнс чалавечага жыцця і ўладкаванне космасу гэтаму самаму масаваму спажыўцу паведамляе ўжо ні царква, ні навука і нават не абкам партыі. А ток-шоу у перапынку між спевамі і скокамі. У выніку, пакуль мы так важна пікаваліся працэдурамі і ідэямі, на заднім двары эпохі ціха памёрлі тыя, каму гэтыя працэдуры і ідэі прызначаліся – грамадзяне. Тое, што засталося, закормленая і адурманеная маса, якая ўсе свае думкі і ўсе эмоцыі бярэ з вечаровай тэлепраграмы альбо з ранішняга коміксу, у які даўно пераўтварылася наша свабодная прэса. Таму, калі прыйдзе час ісці на агору, абмяркоўваць сапраўды важныя рэчы, яны прыйдуць туды з папкорнам і спытаюць, колькі каштуе квіток і хто на разагрэве. У гэтай сітуацыі патрэбнае не направа рэчы паспалітай, як калісьці прапаноўваў Маджэўскі, а штосьці значна больш радыкальнае, што менавіта прафесар абяцаў напісаць у наступнай кнізе. Амаль месяц ён хадзіў на сустрэчы, абмяркоўваў разам з усімі ідэі і дыскурсы, і нават піў піва ва ўніверсітэцкім барчыку пасля семінара, пакуль прафесар не сказаў, што вырашана правесці калоквіум па Беларусі і што спавешчанне будзе рабіць іх лепшы эксперт. Багдан насцеражыўся, ён быў на дзясятках такіх сустрэчаў з экспертамі і навукоўцамі і нават сам іх арганізоўваў. На пачатку рабіў гэта з энтузіязмам, потым усё надакучыла. Адны і тыя ж тэмы, развагі, адна і тая ж рыторыка. М аднойчы паўжартам прапанаваў арганізаваць семінар з адказам на галоўнае пытанне, чаму мы зноў прайгралі, хаця ва ўсіх заяўках на рэсурсы планавалі толькі поспех. Але тут мусіла быць штосьці іншае. Нечакана для яго выйшла Агнешка. У яе левай руцэ быў пульт, у правай аркушы паперы з дакладам. Заіграла пагоня, якая няўлоўна нагадвала варшавянку, інтэрнацыянал і ўсе рэвалюцыйныя песні адразу. Багдан міжволі усміхнуўся. Уключыўся праектар, і на экране з'явіўся чысты бел-чырвона-белы аркуш. На ім паступова адна за адной пачалі праступаць літары. «Не аддамо нашую хатку банкірам і брокерам з Уолл-стрыт, каб не ўмёрлі, Мацей Бурачок». Семінар радасна загуў. «Будзе весела», – падумаў Багдан. Выступ Агнешкі быў кароткім. «Мы, палякі», – пачала яна, – «звыкла разглядаем беларускі праект як калгасную дыктатуру, правінцыйную і крыху смешную, якая глядзіць на нас з мінулага, і ставімся да яе з пачуццямі няёмкасці і шкадавання, як да няшчаснага сваяка з усходу, якому не пашэнціла, спрабуем дапамагчы, але ж і крыху саромеемся і злуемся». Праблема ў тым, што сёння Беларусь глядзіць на нас з іншага месца. Усё сапраўды пачыналася калісьці як бунт беларускай вёскі, якая ўпершыню ўзбілася на ўладу, уздыхнула з палёгкай, без паноў і падпанкаў, без першых сакратароў і замаў па ідэалогіі, без вызваляльнікаў, адным словам. Далей жа гэтае калгаснае шчасце не проста выжыла і ўмацавалася, але і перарадзілася. Праектор крыху зашумеў, і на экран выпаўзлі наступныя словы. У свеце, дзе ўсё перакуленае да гары нагамі, праўда, гэта аскепак падманнасці, Ги Дебор. Мацей Бурачок так і не прадаў гнілую хатку, наладзіў вытворчасць, ціха, незаўважна для сябе і іншых, стаў капіталістам, мінуў стадыю першапачатковага назапашвання, выйшаў на глабальныя рынкі, зразумеў, што чэсна канкураваць на іх са сваімі прасунутымі заходнімі калегамі, гэта як спрабаваць выйграць у зграі напарснікаў на кірмашы. Адчуў, што будзе непазбежна абдзелены і падмануты у той вайне за маёмасці за рэсурсы, якая складае асноўны змест эпохі посткамунізму, калі будзе гуляць па іх правілах, і ён распачынае вайну перыферыі супраць цэнтру. Праектар заскрыгатаў, пстрыкнуў, і на экране з'явіліся наступныя словы. Да жады няўтольнай дапаўшы лжы поўныя, пыхай, нядбаннем, з няістымі ўявамі ў змане дзеяць нячыстыя воляй. У нязмерную ўпаўшы трывогу, чый канец толькі росчын сусвету, над усім з патоля пажады досыць гэтага, пэўныя гэтак вязні сотня ўпутаў надзеяў, адданыя гневу і жадзе, яны дзеля пажады з патолі крыўды імкнуць да багаццяў. Бхагавад-гіта, песня 16. Усе заціхлі, было незразумела, ці так было задумана, ці праектар уціснуў гэтую цытату ад сябе ў якасці бонуса. Агнешка зрабіла паўзу і працягнула выступ. Сёння гэта ўжо не лакальны бунт, заціснуты ў палескіх балотах, а частка рэвалюцыі перыферыі глабальнага маштабу, чарговы перадзел свету. Неўзабаве такія бунты пачнуцца па ўсёй Еўропе і будуць, паверце, зусім не ціхія і лагодныя, таму Беларусь сёння – гэта Грэцыя і Трансільванія заўтра. На апошніх словах Агнешка падняла ўгору руку са сціснутым кулаком і энергічна закрычала «Но пасаран!». Праектар уздыхнуў, рыпнуў, і пачалося слайд-шоу. Карцінкі мяняліся ў рваным рытме. На іх албанскія паўстанцы, якія чамусьці нагадвалі вампіраў з галівудскага кіно, лезлі абдымацца да натаўскіх жаўнераў. Далей было многа руінаў з розных частак свету, бамбаванні Іраку, нафтавыя плямы, зняможаныя афрыканскія дзеткі. І ўсё гэта ўрэшце пераходзіла ў бязлюдны горны ландшафт з сумнай і пяшчотнай кітайскай музыкай. Усе заціхлі, прайшло хвілінаў пяць альбо нават болей. Праектар перайшоў на другое кола, крыху павагаўся, пстрыкнуў і спыніўся сам з сабой на албанскіх вампірах. Агнешка тэатральным жэстам падкінула ў паветра аркушы з дакладам і выгукнула «Смерць гамбургеру, няхай жыве тутэйшая рулька». Аркушы павольна апусціліся на падлогу, і семінар выбухнуў у апладысментах. Ён прапанаваў ёй пайсці ў маленькую кавярню на Хмельнай. Яны пілі чырвонае віно, і ён расказваў пра тое, чаго яна не ведала. Потым блукалі і расказвала пераважна яна, а ўвечары яны пайшлі глядзець іншую Варшаву. Яму здавалася, што ён адчувае месца досыць някепска, але высвятлялася, што сапраўднае жыццё хаваецца ў незаўважных пад'ездах і дворыках, а зусім не на шырокіх плошчах і праспектах, і ясна, не сярод турысцкіх тлумаў на старувцы. Яны скончылі дзень у маляўнічых сутарэннях, падобных адначасова да кавярні і да прытону. Сутарэнні апынуліся рэдакцыяй левага часопіса, які, як сказала Агнешка, аніяк не можа выдаць свой першы нумар, бо рэдкалегія не можа прыйсці да згоды па галоўным пытанні нашай эпохі. Пытанне можна было прачытаць на вялікім плакаце, што вісеў каля ўваходу ў прыбіральню. Ці мае сэнс супраціў у грамадстве, якое паспяхова асімілюе ўсялякую нязгоду, робіць яе часткай паноўнага ладу? Унізе хтосьці дапісаў тры варыянты адказу: А. Мае сэнс, Б. Не мае сэнсу, В. До дупы вшыстко. Увесь час прыходзілі і сыходзілі нейкія людзі, знаёміліся, пра штосьці спрачаліся, спявалі рэвалюцыйныя песні. Яны даўно перайшлі на мацнейшае, і ён расслабіўся, перастаў унутрана ўпірацца і думаць пра іх змаганне. Жартаваў, весяліўся, расказваў смешныя гісторыі, адчуваў сябе утульна, амаль сваім. Калі ён прачнуўся зранку ў гатэльным пакоі, настрой быў святочны. Праз фіранкі прабівалася сонейка, і галава на дзіва была светлая, а Агнешка ляжала побач. Самае дурное ён не памятаў, як яны сюды патрапілі. Апошняе, што засталося ў свядомасці, гэта таксоўка, якая іх кудысьці везла па прыгожай начной Варшаве, але ўжо не памятаў адкуль, не мог нават прыгадаць, хто плаціў таксоўшчыку і колькі. Таксама не было ясна, як яны апынуліся ў яго пакоі, як прайшлі рэцэпцыю, як адмыкалі дзверы і што рабілі пасля таго, як зайшлі, дакладней, ці рабілі яны хаця б штосьці. Ён асцярожна вылез з ложку і зразумеў, што на ім толькі кашуля і чамусьці адна шкарпэтка. Агнешка таксама паднялася і са здзіўленнем аглядалася вакол. На ёй быў толькі станік, але замест таго, каб пачаць апранацца, яна яго скінула. Бацькі Агнешкі паходзілі з каталіцкіх радзінаў з-пад Бельска і там лічылі сябе стопрацэнтовымі палякамі, але патрапіўшы ў Варшаву, пачалі сумнявацца і ўжо гатовыя былі прызнаць сябе калі не беларусамі, дык хаця б ліцвінамі. Вакол буялі оргіі талеранцыі і быць крыху іншым, не такім, як усе, было нават модна. Яна ж сама, як яна потым патлумачыла, ставілася да ўсходу як да рамантычнай спакусы, у якой галоўнае даць сабе спакусіцца. Яны бачылі яго выступленне на двуйцы, сказала яна, і адразу адзначылі разгубленасць, і тое, што ён раптоўна адчыніў дзверы і ўрэшце застаўся, выглядала як пэўны знак, неверагоднае супадзенне. Зрэшты, на вонкі ўсё працягвалася так, як і было. Прафесар сам папрасіў Агнешку заапекавацца ім, і яна, ясна, не адмовілася, склала для яго праграму чытання і прынесла цэлую торбу кніжак. Звычайна яны сустракаліся ў бібліятэцы, чыталі, штосьці абмяркоўвалі і далей ішлі блукаць па Варшаве. Ён канчаткова забыў пра свае абавязкі, перадаручыў усё кіраўнікам групаў і бачыўся са сваімі толькі на гатэльных сняданках. «Вы шчаслівыя, вам яшчэ ёсць з кім змагацца». Ён потым часта прыгадваў яе словы, сказаныя ў матэльчыку на ўзбярэжжы, у які яны выехалі на яго апошні ўікенд. Тады ён узрадваўся і нават крыху заганарыўся, літаральна на пару секундаў, але потым яна дадала тое, што ён адчуваў даўно і чаго падсвядома баяўся пачуць менавіта ад яе. «Хаця ўжо няма за што. Будучыня, за якую вы змагаецеся, ўжо здарылася з вашымі суседзямі. Канечне, вы можаце перамагчы і пайсці нашым шляхам, але вы мусіце ведаць, чым усё скончыцца, каб потым не было слёз і скаргаў, што вас падманулі». Пра гэта гаварылі ўсе у розных інтанацыях і з рознымі высновамі. Радасна паведамлялі, што ў іх атрымалася, яны патрапілі, прасунуліся крыху далей у часе і цяпер былі гатовыя дапамагаць тым, хто адстаў. Казалі літоўцы, якія адразу абуджаліся, прыгадвалі часы Вітаўта і сцвярджалі, што для сяброў яны гатовыя на ўсё. Казалі палякі, якія годна прымалі абавязак апекавацца братамі нашымі меншымі па рэчы паспалітай. Казалі немцы, трымаючы ў памяці вядома што, не кажучы ўжо пра амерыканцаў, брытанцаў і розных прочых французаў. Тыя ўвогуле былі як неба жыхары і апускаліся да размовы са сваімі нешчаслівымі братамі з усходу вельмі рэдка, звычайна на фуршэтах пасля добра аплочаных семінараў. Але як гэта можа быць? Яны відавочна былі разам у адным часе, і ў той жа самы момант у выніку нейкіх хітрых маніпуляцый аказвалася, што іх праўдзівы час мінулае, а іх будучыня ўжо наступіла з іх больш шчаслівымі суседзямі. Тут штосьці было не так, ён адчуваў гэта дакладна. У Варшаве змянілася многае. Раней падчас прыездаў ён гадзінамі ўглядаўся ў тэлеэкран. Шалёныя дыскусіі, спрэчкі і сутыкненні, новае польскае кіно, музыка. На вуліцы было іншае, шэрае заклапочанае жыццё, у якім людзі спяшаліся зарабляць капейчыну. А потым з тэлевізара ўсё раптоўна знікла, як быццам бы хтосьці важны выгнаў усіх на вуліцу. Прыйшло іншае, бясконцыя і бессэнсоўныя серыялы, дэбільныя шоу, дыска-пола, ад якога адразу хацелася ванітаваць, і рэклама, рэклама, рэклама. Аднойчы на нейкіх партыйных перамовах ён запытаўся ў сваіх польскіх прыяцеляў, хто гэта з вамі зрабіў, як і чаму паўсталі ўсе гэтыя скокі і чаму вы здаліся, пагадзіліся на такі маразм. Гэта, відавочна, не было камфортным пытаннем, хаця адказаў апынулася многа, і яны былі рознымі, некаторыя нават аптымістычнымі, напрыклад, што гэта народная, дэмакратычная культура, якой доўга не дазвалялі ўсплыць на паверхню. Альбо новы культурны код, новая мова, з дапамогай якой спрабуюць адказаць на старыя вечныя пытанні. Як на ягоны густ, гэта была проста сметніца, але тыя, хто туды патрапляў, хто ўсё гэта рабіў, паводзілі сябе так, як быццам гэта яны героі. Цяпер пасля семінара ўсё стала на свае месцы. Наступная стадыя – не спрабаваць зразумець карціну свету простага чалавека, а самім ствараць яе, ствараць свет, у якім жыве большасць. Дзеля гэтага і патрэбна была такая тэлекарцінка. Багдан раптам зразумеў, што адчувае амаль нянавісць да новага часу, да будучыні, за якую ён так доўга змагаўся, чакаў і прыспешваў. І да людзей, ад якіх цяпер залежала, што будзе лічыцца правільнай рэальнасцю для большасці. А яшчэ ён адчуў, што спрачацца з імі немагчыма, і не толькі таму, што яны былі з чужой будучыні, але і таму, што гэтую большасць цяпер ніхто не прымушаў, не няволіў. Усе сапраўды былі свабоднымі. Лу застаўся адзіны з той старой эпохі багоў і герояў, хто выжыў сярод гэтага спектаклю. Больш за тое, гэты былы кіраўнік саўгасу пакуль не толькі перамагаў сваіх супернікаў, але і новы час, які няўхільна на іх насоўваўся. Ён сапраўды затрымаў усіх у мінулым, але і адкрываў іншую будучыню, не тую, якая ўжо здарылася з іх суседзямі, у якой хітрыя і цынічныя тэлевядучыя старанна ляпілі з сябе тупых ідыётаў як узор для большасці. і ў якой прафесар Вайцыхоўскі збіраў 6 грамадзянаў на паўпадпольным семінары, шукаючы выйсця, а будучыню больш трывожную і больш небяспечную. Можа, гэтая затрымка ў часе не проста спазненне, але і падарунак. Можа быць, у гэтым ёсць нейкі сэнс ці нават місія. І ўся іх барацьба толькі пралог, уводзены ў сапраўдную гісторыю, якая яшчэ мусіць пачацца. Ён запісаў гэтыя пытанні на сурвэтцы ў вакзальнай кавярні, чакаючы цягнік на Мінск. Зрэшты, быць маленькім папяровым жаўнерыкам са смешнага комікса пра змаганне, падумаў ён, не так ужо і блага для аднаго чалавечага лёсу. Лепш, чым корпацца там, унізе, спакушаючы вінозных. Тады ён вярнуўся з Варшавы натхнёны і абуджаны, расказваў сябрам пра новы бунт, пра вайну на два фронты і нават пачынаў рыхтаваць Глебу, актыўна выступаць, хадзіць на семінары, размаўляць з людзьмі, прыглядацца да таго, што адбывалася. Аказалася, што і тут усё было няпроста. Са здзіўленнем натрапіў на інтэрв'ю Францішка, у якім той гаварыў пра новую эпоху, і амаль у тых самых словах, што і прафесар Вайцыхоўскі. Не толькі Францішак, шмат хто іншы ведаў і разумеў многае. Пра ўсё гэта пісалася і гаварылася тут, і толькі яны ішлі ўсе гэтыя гады з заплюшчанымі вачыма, ішлі як сляпыя. А потым яго ўпершыню не выбралі намеснікам старшыні і нават не ўвялі ў раду. Раптам знайшліся іншыя кандыдатуры. Трэба было абнавіць склад, знайсці новыя формы работы. Усе гэтыя няўклюдныя апраўданні не маглі схаваць галоўнага. Яго актыўнасць заўважылі і ацанілі. Ён доўга не мог у гэта паверыць, яго спісалі ў запас у той самы момант, калі ён амаль зразумеў, што адбываецца. Няясна таксама, чыя гэта была ініцыятыва. Ён пагаварыў пра гэта з М, нагадаў прынцыпы і дамоўленасці, якія закладаліся на пачатку. «Важныя людзі настойваюць на замене складу», – сказаў тады М, такім тонам, што было ясна. Пытанне, хто такія гэтыя важныя людзі, наіўнае і недарэчнае. Пры гэтым М блытаўся і не глядзеў яму ў вочы. І тут Богдан зразумеў, М сам баяўся будучыні і хацеў, каб яго туды ўзялі, хаця і без Богдана». На адным з семінараў ён выпадкова падслухаў размову бухгалтараў. У гэтай размове яны абмяркоўвалі нашых змагароў, якія думаюць, што прыйшлі навечна. Яны былі ўпэўнены, што ў іх усё атрымаецца значна лепей, і разважалі, у які момант было б зручней канчаткова абнавіць кіраўніцтва партыяй. Гаварылі пра тое, што трэба распусціць гэты страшна дарагі і неэфектыўны піянерлагер, што складаецца амаль на палову з фанатыкаў, местачковых дурняў і гарадскіх вар'ятаў. Пра тое, што новыя партыі мусяць быць кампактнымі і функцыянальнымі, што там мусіць быць партыйная эліта, функцыянеры, паліттэхнолагі і закансерваваныя актывісты, якіх абуджаюць толькі пры патрэбе на выбарчыя кампаніі на ганарарнай аснове, і што хопіць ужо трымацца за мову, як за любімую цацку. Урэшце яны гаварылі такім тонам, як быццам усе гэтыя гады, пачатак абуджэння, канец імперыі, змаганне, былі толькі прыступкай для таго, каб прыйшлі яны і нарэшце ўсё стала нармальна. Канечне, у гэтай размове было многа наіўнай маладой зухаватасці, жадання знайсці, адваяваць сабе месца ў свеце, які цябе зусім не чакае, і ўсё ж было там яшчэ штосьці, што прымусіла насцеражыцца. Яны гаварылі так, як быццам пытанне пра кіраўніцтва партыяй ужо вырашанае. Як быццам хтосьці, хто мае ўладу, сапраўдную ўладу, важныя людзі, прыняў рашэнне і паставіў кропку. Гэта магло значыць толькі адно, што і М, і іншыя ўжо таксама спісаныя. І гэта быў не проста канец яго гісторыі, а канец усяго, канец змагання, канец партыі, канец эпохі. Адзінае, што грэла і цешыла, думка, што ён нарэшце пабачыцца з Эвай Дамінікай, а можа нават і з Францішкам. Яны не сустракаліся ў трох цэлую вечнасць, з таго моманту, як усё пайшло наперад, занадта хутка, каб думаць і азірацца. Зрэшты, шмат з кім ён не бачыўся дзесяцігоддзямі. Некалькі год таму ён выпадкова перастрэў Эву Дамініку на вуліцы адну. Яны міла усміхнуліся адно аднаму, здалёк памахалі рукамі і разышліся, але раптоўна ў сэрцы зашчаміла, накаціла ўспамінам, і ён вярнуўся, дагнаў, доўга выбачаўся, запрасіў у кавярню, замовіў віскі і чырвонага, дарагія стравы. Гаварыў многа, спачатку весела, нават крыху занадта, а потым раптоўна засумаваў, нечакана для сябе прызнаўся, што ўсё шэра і безнадзейна, і ён трымаецца з апошніх сіл. І яна сядзела і слухала, у пэўны момант узяла яго за руку, як дзіцёнка, а потым сказала: «Шкада, што мы тады так хутка разбегліся па сваіх кармах». І што цяпер з намі няма Францішка, ён ведае, як уздымацца. Можа быць, Францішак меў рацыю, і тое, што адбываецца, тлумачыцца не адсюль? На шэсце галодных духаў ён спрабаваў прыгадаць іх размову ў інтэрнаце. Францішак расказваў пра аднаго шведа, які амаль усё жыццё быў геніяльным інжынерам, а скончыў тым, што хадзіў па Лондоне і размаўляў з анёламі. Яны распавялі яму пра розныя рэчы, пра неба і зямлю, пекла і рай, пра Бога, пра тое, што мяжа паміж гэтай і той рэальнасцю вельмі тонкая, і што больш за ўсё трэба баяцца галодных духаў, якія не ведаюць, што яны памёрлі і якія харчуюцца негатывам, адмоўнымі чалавечымі эмоцыямі. І калі мы дазваляем сабе патануць у іх, духі злятаюцца, як крумкачы на полі бітвы. Ён раптоўна падумаў, што еўрапейская палітыка і ёсць сёння такім полем бітвы, і пакуль выйграюць тыя, хто ў стане сабраць іх найбольш. Краіна Еўропа. Карабель, абцяжараны Тамасам, злымі і галоднымі духамі, паволі апускаецца на дно акіяна гісторыі. «Трэба пачаць усё спачатку», – падумаў ён, – «з простых ясных рэчаў, у якіх немагчыма памыліцца, напрыклад, выкладаць гісторыю у школе, у невялікім мястэчку пад Менскам, мець свой дом з садам і невялікім гародчыкам, садзіць бульбу і гуркі разам з усімі, раз на год фарбаваць плод, нарэшце ўзяць шлюб і нарадзіць дзетак, укарэніцца, ўрасці ў глебу, стаць часткай ландшафту, як старое дрэва альбо лясная дарога, што вядзе да крыніцы, а можа быць нават і сваёй маленькай легендай». Так, лясная дарога, яна ўсё ж такі сканчалася не тут, мусіў быць яшчэ адзін кавалак шляху, можа быць самы важны. Ён адарваўся ад успамінаў і зноў угледзеўся ў раздарожжа наперадзе, завёў рухавік і крануўся, машына сама выбрала кірунак направа ў гушчар, туды, дзе амаль нічога не праглядалася. Раздзел 3. Месца было прыўкраснае, як быццам яго стварылі адмыслова. Як сюды патрапіў, ён не памятаў, ехаў, арыентуючыся на інтуіцыю, на ўнутранае пачуццё, заварочваў, калі здавалася гэта вартым. Што дзіўна, амаль заўсёды знаходзіўся працяг, выглядала, што дарога не скончыцца ніколі, так што ён амаль з палёгкай выбраўся на невялікую, зарослую травой і хмызам, забалочаную на ўскраіне райку паляну. Далей дарогі не было. Але быў пах, які за доўгія гады вандровак Богдан пазнаваў беспамылкова. Пахла вадой. Наперадзе мусіла быць лясное возера, і калі пашэнціць, з крыніцай. Сапраўды ўсё так і было. Богдан пакінуў машыну і, прадраўшыся праз хмызняк, убачыў сцежку, якая вяла далей. Пад нагамі хлюпала і калыхалася, было крыху страшна. Сцежка відавочна была кладкай і вельмі даўняй. Ён зрабіў кій і прамацваў дарогу, бо часам яна абрывалася, сыходзіла пад ваду, і тады прыходзілася ўзважваць кожны крок наперад. Але пах вёў на прасткі, і ўрэшце ён выйшаў на зарослы рэдкім лесам сухі ўзгорак. Наперадзе адкрывалася возера, празрыстае і утульнае. Яно было забалочанае толькі з аднаго, далёкага боку. З іншых вада выходзіла ў пералесак, сухі, чысты, з некалькімі пясчанымі пляжамі. Гэта было тое, што ён шукаў, тое, што яму снілася апошнімі месяцамі. Адзіная праблема – сюды не было як пад'ехаць. Трэба пакідаць машыну і перацягваць рэчы па кладцы, па якой аднаму было ісці небяспечна, і ўсё ж пасля невялікага роздуму ён адважыўся. Выбраў для стаянкі невялічкую палянку між соснамі на ўзвышшы, выцягнуў з машыны раскладанкі, крэсла і столік, перацягнуў на выспу разам з прыпасамі, паставіў намёт, вызначыў месца для вогнішча. З дровамі тут не было праблемы, сухадрэвіны ляжалі паўсюль, не трэба было нават кудысьці ісці. За паўгадзіны ён зрабіў запас на тыдзень, а можа і больш. Распаліў вогнішча, хаця асаблівай патрэбы не было, уладкаваўся ў фатэлі. Надыходзіў надвячорак, усё навокал заціхла і супакоілася. Раптоўна ён адчуў спакой і цішыню ўнутры сябе, як быццам бы хтосьці прыйшоў у пакой і нарэшце выключыў радыё, якое гучала так доўга і так гучна. Тут не паўставала ніякіх іншых думак, увогуле ніякіх думак, ён не заўважыў, як патрапіў у сутонне. Вогнішча гарэла роўна, можна было прасядзець усю ноч. Падумалася, што тут можна было б застацца і не на тры дні, а на месяц, а можа нават і болей. Быў толькі першы вечар, а ён адчуваў спакой і бяспеку, як быццам хтосьці нябачны ахоўваў яго тут. Звычайна ў лесе нават з вялікай кампаніяй бывала трывожна, асабліва ўначы, калі адыходзіш у бок па патрэбе і раптоўна застаешся адзін у чужой халоднай цемры. Але тут месца было відавочна намоленае, як яны казалі, хаця і няясна кім і калі. Не было ніякіх слядоў турыйскай прысутнасці, рэштак вогнішча, пластыкавых бутэлек, яміны са смеццем. Ён распрануўся і асцярожна ўвайшоў у ваду. Было нават цяплей, чым на беразе. Возера дымілася, вада была падобная да цёмнага люстэрка. Ён лёг на спіну і, павольна падграбаючы, выплыў на сярэдзіну. Адчуў, як вада змывае ўсё. Успаміны, думкі, пачуцці. Усё гэта сцякала, распушчалася ў возеры, пакідаючы яго пустым і шчаслівым, а яшчэ ў версе свяцілі зоры, як ніколі ў жыцці. Месца сапраўды было адмысловым. Гэта была вялікая выспа, аддзеленая ад зямлі шырокім пасам зарослага хмызам балота. Кладка была зробленая даўно, яна ўтравела і ўтрываліла, і ўсё ж наўрад ці хто рызыкнуў бы ісці праз яе ўвесну альбо ўвосень пасля дажджоў. Возера атачала выспу з трох бакоў, і ўзвышша, на якім ён паставіў намёт, нагадвала рубку карабля. Ён абышоў выспу цалкам, знайшоў шчаўе і чабор, а таксама зарасці арэшніка і нейкія чырвоныя ягады на далёкім канцы выспы. Нацягаў камянёў і абклаў вогнішча, зрабіў навес, лаўкі, падумаў, што будзе вяртацца сюды кожны год і што гэтае месца будзе ягоным сакрэтам. У ім відавочна была загадка, яно было аж занадта прыгожае, падрыхтаванае, як быццам перад ягоным прыездам хтосьці добра папрацаваў над ландшафтам. Гэта мог быць стары схрон, дзе калісьці хаваліся людзі, можа быць партызаны, а можа і акаўцы, ці ўвогуле штосьці больш старое. Тады тут мусілі быць зямлянкі, замаскаваныя альбо нават засыпаныя. Зрэшты, невялікія ўзгоркі і маглі быць зямлянкамі, але пагоркі былі тут паўсюль і ўваход знайсці досыць складана. Можна зрабіць некалькі раскопаў на спробу. З іншага боку гэта маглі быць старыя пахаванні, і тады лепей нічога не кранаць, не турбаваць памерлых. Ён прыгадаў адну гісторыю пра настаўніка, які сышоў у лес разам з выпускным класам менскай гімназіі падчас апошняга паўстання. Эва Дамініка расказвала яму пра гэта вельмі даўно. Пра нейкі схрон у пушчы, дзе яны хаваліся амаль 20 год і дзе мусілі застацца іх запісы. На другі дзень думак не было ўвогуле, свядомасць была чыстая, як быццам яе добра вымылі. Ён прачнуўся на дасветці, распаліў вогнішча, згатаваў каву, уладкаваўся ў фатэлі і заціхнуў на пару гадзінак, сузіраючы абуджэнне прыроды. Потым сняданак і крыху гаспадаркі. Узышло сонца, ён пайшоў да возера купацца. Купаўся амаль да абеда, пасля схаваўся ў тень разлеглых соснаў і ядлоўца. Прыгадаў пра кнігу, ён прыцягнуў яе на выспу разам з прыпасамі. Было прыемна разгарнуць старонкі са знаёмымі персанажамі. Сунь Укун, князь Малпаў, суправаджае мніха Сюань Цзана ў ягоным падарожжы, змагаецца з пярэвратнімі духамі. Ужо чым-чым, а духамі і пярэвратнімі кніга была набітая пад завязку. І што цікава, пярэвратні не былі чымсьці чужым і варожым. Збольшага гэта звычайныя людзі, якія дазволілі сабе патануць у крыўдзе, помсце, нянавісці, і душы якіх прымалі пачварныя формы. Іх можна было вярнуць да сябе ў чалавечы свет, а яшчэ кніга нагадвала яму пра Францішка і Эву Дамініку і адну цудоўную ноч, што здарылася з імі ў далёкую эпоху. Ён падумаў, увесь час, пакуль яна была з ім, пакуль ён вазіў яе ў падарожжы, гэтая ноч суправаджала яго як талісман. Не кніга, а тая ноч была талісманам. На трэці дзень прыйшла саламандра і кінулася ў агонь. Ён назваў яе для сябе саламандрай, хаця гэта была жамяра, падобная да саранчы альбо багамола. Яна ўскочыла ў вогнішча і ў момант згарэла, пераўтварылася ў жменьку попелу. Саламандры наадварот з агню выходзяць, прыгадаў ён. Ён сядзеў у фатэлі тварам на захад, крыху збоку за спінай гарэла вогнішча. Раптоўна падумалася, у чалавека няма столькі словаў, каб проста назваць усе падрабязнасці аднаго летняга вечара. Убачыць і апісаць усё, усё разнатраўе і разналесе, адмысловыя гукі і даўкія пахі, расказаць пра ўсіх казюрак, якія абуджаюцца, выпаўзаюць у вечаровую прахалоду. Пералічыць усіх матылькоў, што выпырхваюць свае дзівосна-асіметрычныя танцы, падзякаваць стрыбаўкам, што наразаюць паветра роўнымі долямі, а яшчэ недзе непадалёку крэкчуць качкі, ды і лес за возерам ажывае пасля дзённай спякоты, там пачынаюць выпаўзаць на свет божыя стварэнні. Усё вакол цверкоча, ціўкае, стракоча, жыве. І зусім нічога не ведае і не хоча ведаць пра чалавека, пра яго ідэі, эмоцыі, перажыванні. Ішоў чацвёрты ці пяты дзень, ён не памятаў дакладна, можна было пачынаць думаць пра вяртанне. Былі пэўныя сімптомы, раз-пораз у свядомасці выплывалі ўрыўкі размоваў альбо нейкая забытая эмоцыя, пачыналі паціху прыходзіць успаміны, і ўсё ж вяртацца не хацелася. Ён спазніўся з тэрмінамі і цяпер адзін дзень анічога не вырашаў. Ён прайшоў да машыны і вярнуўся, прыцягнуў рэшту прыпасаў. Хапала яшчэ як мінімум на тыдзень, а калі добра эканоміць, дык і на два. Праўда, было адчуванне, што кладка змянілася. Ён памятаў, што яна ішла каля старога, даўно высахлага дрэва, а тут дрэва заставалася збоку, а кладка ішла на прасткі. І яна была больш свежая і нейкая больш топкая, як быццам бы яе падмывала плынню. На наступны дзень ён вырашыў пазваніць і прабачыцца за спазненне, перанесці прыезд на тыдзень, паспрабаваў выйсці са сваёй выспы, але так і не знайшоў кладкі, і яна знікла. Там, дзе ён ішоў у мінулы раз, была чыстая твань, без аніякіх слядоў і прыкметаў таго, што было ўчора. На пачатку падумаў, што гэта жарт, потым, што людзі так не жартуюць. Няясна, куды ўсё падзелася. Магчыма, падводная плынь паціху размывала грунт, і кладка засталася пад вадой, апусцілася. Але калі ён паспрабаваў прайсці ўчарашнім шляхам, амаль адразу праваліўся па пояс і ледзьве выбраўся з твані. Паўгадзіны сядзеў на беразе, сэрца шалёна білася. На момант яму здалося, што ён чуе там нейкія галасы ці нават варушэнні. Падумалася, што выспа не хоча яго адпускаць. Прыгадаў гісторыі з дзяцінства пра драпежныя кветкі, якія заманьваюць свае ахвяры, а потым закрываюць пялёсткі. Ён крыху спалохаўся гэтае думкі і адагнаў яе ад сябе. Увесь наступны дзень ён спрабаваў знайсці выйсце, нават звязаў невялікі плыт і падплыў да другога берага, але там берага не было ўвогуле, толькі водарасці, хмыз і топкая хіжая твань. Запасаў было як мінімум на тыдзень, а можа і на 2-3, калі эканоміць. Дзякаваць Богу, ён перанёс усё ў лагер. Былі яшчэ бутэлькі віскі, якія ён так і не скарыстаў. Можна было спадзявацца на цуд, на тое, што яго знойдуць, заўважаць. Усё ж такі месца было прыўкраснае, і сюды раз-пораз мусілі патрапляць людзі. Альбо на тое, што вернецца кладка. Трэба было яшчэ раз пралічыць усе варыянты і выбраць штосьці адно і пачаць дзейнічаць. Магчыма, выйсце было недзе побач, і толькі ягоная мітусня не дазваляла яго ўбачыць. Найперш трэба супакоіцца, падумаў ён, і крыху пачакаць. А яшчэ можна паваражыць па кнізе, загадаць старонку і нумар радка. Калі падарожжа на захад было талісманам, у кнізе мусілі быць падказкі. Цяпер ён дачытае яе да канца, у гэтым ужо не было аніякіх сумневаў. Прайшоў тыдзень ці амаль тыдзень, ён ужо заблытаўся з днямі і начамі, там у Менску яго ўжо пэўна шукалі. Набліжаліся выбары, і ягонае знікненне будзе патрактаванае адназначна. Магчыма, ўжо напісаны новы сцэнар і надрукаваныя плакаты, з якімі перад галасаваннем будуць выходзіць на плошчу. І гэта нават не будзе свядомай хлуснёй. Ніхто сапраўды не ведаў, што Богдан збіраецца ехаць раней і па іншым маршруце. Зрэшты, ён сам зрабіў усё, каб заблытаць сляды, і нават калі ён урэшце здолее выбрацца адсюль, наўрад ці яму будуць рады і наўрад ці павераць. Гісторыя з выспай была неверагодная, аж занадта. Ніхто не паверыць, што ўсё гэта не было запланавана, і астатнія зніклыя адразу патрапяць пад пытанне, хіба толькі калі б яго шукалі і знайшлі, а не ён сам выбраўся. Але ці хтосьці сапраўды падумае пра яго, будзе хвалявацца, шукаць, а не проста цынічна пакарыстаецца ягоным знікненнем. Першым, канечне, будзе гэты гадкі сайцік, плахішы, як яны іх называлі міжсобку, і ўсе гэтыя бухгалтары і менеджары, яны, пэўна, ўжо аж падскокваюць ад радасці. Сапраўды, такі падарунак лёсу перад кампаніяй. Магчыма, яго вернуць у соім і нават узновяць у радзе, і тут ён з'яўляецца, радасны і спакойны, пасля адпачынку. Можна было б пратрымацца пэўны час, можа нават да канца выбараў, каб не сарваць кампанію, але тады ўжо пэўна ніхто не паверыць. Ён не адразу дазволіў сабе прамовіць тое, што прасілася на язык, што лагічна выцякала з сітуацыі. Смерць была б самым лепшым выйсцем. Смерць на выспе, шчаслівая смерць. Паўсюль былі нейкія гукі, шэпты, стогны, няўцямныя мармытанні. Яны гучалі прыцішана, як быццам крыху здалёк, але ніякага здалёк тут не было. Яны гучалі проста ў яго галаве. Калісьці ён сказаў, што гатовы да такога лёсу, гатовы сысці нават у пекла, калі будзе такая патрэба. Яны стаялі ў кавярні і гаварылі. Назву кавярні ён забыў, памятаў толькі, што гэта было штосьці зусім простае, амаль банальнае, і гэта была важная размова. Яны спрачаліся пра вызваленне, пра тое, ці варта было Арфею спускацца ўніз па Еўрыдыку. Ён тады сказаў, што варта, і насамрэч у Арфея няма выбару, і дадаў, што сам гатовы заплаціць гэты кошт, калі такое здарыцца. Францішак жа гаварыў пра ўзвышэнне, пра пустату нябёсаў, пра тое, што выбар заўсёды ёсць. І што спускацца насамрэч нікуды не патрэбна, бо свет, як ён існуе ва ўяўленні звычайнага чалавека, і ёсць пекла. І што менавіта ад гэтага пекла спрабаваў вызваліць чалавека прынц Гаўтама. Хаця ўсё было не так, як у Арфея. На пачатку яны ўзвышаліся, і тады, калі збіраліся на спеўкі, і тады, калі сустракаліся ў гістарычным клубе, набіралі вышыню, назапашвалі карму. А далей, напэўна, быў ужо толькі спуск. Уніз, у Аід, у краіну ценяў, у якой яны, маленькія цынавыя жаўнерыкі, вядуць сваю апошнюю вайну. Іх усё меней, і адзін за адным яны прападаюць, і цемра вакол усё больш густая. Магчыма, ён ужо застаўся адзін, апошні герой са смешнага комікса пра змаганне. Хто будзе паміраць апошнім, калі ласка, патушыце святло. Прыгадаў ён словы з нейкага амерыканскага фільма. Святло патухла само. Вакол варушацца хіжыя і страшныя істоты, мілыя пачварынкі, якія тут у сябе дома, і ясна ніякай Еўрыдыкі. Затое было дзве бутэлькі віскі, пра якія ён амаль забыў. «Хрэнушкі вам», – падумаў Богдан, – «будзем выбірацца». Запаліліся агні, праўда, зусім не там, дзе яны маглі з'явіцца і дзе ён іх падсвядома чакаў, не на палянцы, дзе стаяла машына і куды тэарэтычна маглі даехаць турысты ці нават мясцовыя рыбакі. Агні свяцілі на другім баку возера, да таго ж там чуліся галасы. Як быццам бы людзі сабраліся каля вогнішча, сядзелі і пра штосьці гаварылі. Там не магло быць вогнішча і людзей, гэта ён разумеў. Ён зусім не баяўся, бо ўжо адчуў гэтае месца сваім, ведаў тут кожнае дрэва, кожны пагорак. Віскі заставалася на донцы, ён дапіў да канца і затрымаў дыханне, каб супакоіцца. Яно зрабіла сваю справу, зноў пацяплела ўсярэдзіне, думкі сталі яснымі і вясёлымі. І раптам яму ўсё стало зразумела, кніга сапраўды была талісманам, адганяла злых духаў. А цяпер у патрэбны момант і Сунь-Укун, вялікі князь Малпаў, з сябрамі прыйшоў яму на дапамогу. Гэта яны сталі лагерам на другім баку возера і рыхтавалі ўцёкі. Усё, як абяцаў Францішак, падумаў ён, адкуль ён ведаў? Падумаў таксама, што найперш трэба настроіць сваё сэрца. Так, сэрца, яно мусіць быць адважным і пяшчотным, а галоўнае непахісным. Усе нашыя бітвы мы выйграем альбо прайграем менавіта там, у сэрцы, прыгадаў ён чыесьці словы. Што б далей ні здарылася, сэрца мусіць заставацца выспай, крэпасцю. Падумаў таксама, што мусяць быць месцы ў памяці, ягонай памяці, з якіх можна патрапіць у іншую будучыню. І калі ён прыгадае, адчуе гэтае раздарожжа, можа прачнуцца зусім у іншым часе, а магчыма і іншай асобай. Агні свяцілі так, як быццам бы яны свяцілі проста ў яго свядомасці, а зусім не на балотцах за возерам. Яшчэ раз услухаўся, і не толькі ў галасы і шэпты навонкі. Штосьці змянілася ўнутры яго, надышоў момант, калі трэба было прымаць рашэнне. Ён падняўся, знайшоў плыт, спусціў яго на ваду і асцярожна паплыў наперад. Раздзел чацвёрты. «Хлопчыкі мае, вы зусім сп'янелі», сказала Эва Дамініка тихім шэптам сама сабе, і ў гэтым шэпце чулася складанае, можа быць, нават занадта складанае сугучча. Там відавочна было захапленне, крыху замілавання, каліўца трывогі, і ўсё гэта змяшана з радасцю, якая бывае ад раптоўнага і ўсё ж такі даўно чаканага падарунка. Гэтыя два хлопцы, якія выпадкова сустрэліся на калідоры пару гадзінаў таму, цяпер сядзелі перад ёй, і яны былі ўжо амаль закаханыя. Яна адчувала гэта беспамылкова. Адчувала па-свойму, нейкім дзіўным пачуццём, якое нібыта спала стагоддзямі і цяпер прачнулася ў ёй і вяло і падказвала. Гэта былі яе мужчыны, яна ведала тое дакладна. Адзін прыгожы класічнай прыгажосцю, але пры гэтым тонкі і надзейны. Раз-пораз яна кідала позірк на ягоны профіль, такіх выбіраюць аднойчы назаўсёды і кахаюць усё жыццё. Ідуць разам праз усе перашкоды і ніколі не шкадуюць. І другі, няўлоўны і ўсюду прысутны, як дож з маланкамі, асаблівы і крыху звар'яцелы. З ім хацелася б цалавацца, раптоўна падумала яна, і рабіць розныя мілыя рэчы, якія назаўтра будзеш прыгадваць з няёмкасцю, танчыць голай на стале, блукаць пад дажджом увесь дзень. Яшчэ ўчора яна думала пра шэрасць і невыразнасць вонкавага знешняга свету, які вабіць і спакушае толькі тады, калі глядзець з будучыні, а калі прыходзіць у цяпершчыну, рассыпаецца ў друз, у пыл і прамінае занадта хутка. А тут усё раптоўна пачало складацца і само сабой, без аніякіх высілкаў з яе боку. У сэрцы зашчыміла, яна падумала, што магла б і не паверыць, прамінуць гэтыя дзверы. Магла б сядзець на дні нараджэння, слухаць размовы ні пра што, дурныя жарты, заляцанні, і тады яе жыццё склалася б зусім па-іншаму. Але яна штосьці адчула ўнутры, паднялася і выйшла і апынулася там, дзе яе чакалі. У галаве круцілася мелодыя, знаёмая аднекуль, хаця яна і не магла прыгадаць адкуль. Яна міжволі адбівала такт, хацелася знайсці фартэпіяна і прайграць. Дастала з торбы сшытак і занатавала некалькі фрагментаў. І тады зразумела, гэта была яе ўласная, яшчэ не напісаная музыка. Богдан расплюшчыў вочы і асцярожна агледзеўся. Ён сядзеў на падлозе, абапіраючыся спінай на рэшткі фатэлю. Ён адключыўся зусім на пару секундаў, але штосьці адбылося за гэтыя секунды, ён быў гатовы паклясціся. Большасць рэчаў захаваліся такімі, якія яны і былі, але некаторыя змянілі месца, а іншыя нават форму. Шафа каля сцяны падазрона нахілілася, вялікі плакат, шэдэўр агітацыйнага мастацтва, «Жыць і вучыцца па-ленінску» споўз са сцяны ўніз. Двухпудовая гіра, якая стаяла ў далёкім куце, перамясцілася на пару метраў бліжэй. Яны танчылі танец дэрвішаў, гэта апошняе, што ён памятаў. Эва Дамініка выцягнула са стосу кружэлку Равеля, яны засмяяліся. Што яна робіць у скрыні для агітатара і прапагандыста, было незразумела, а Францішак сказаў, што гэта насамрэч старажытны суфійскі танец, і што калі яны не супраць, можна паспрабаваць тэхнікі экстаза. Яны былі ўжо гатовыя да гэтага вар'яцтва. На пачатку смешна, але паступова рытм падпарадкоўваў, прымушаў рухацца ўсё хутчэй і хутчэй. Сэрца выскоквала з грудзей, было адчуванне, яны падышлі да краю магчымага. А потым свядомасць адключылася і засталася толькі музыка і радасць і неверагоднае шчасце, што было перад гэтым, прыгадвалася з цяжкасцю. Ён прыйшоў за паўгадзіны да шостай і ўладкаваўся ў кафетэрыі насупраць інтэрната, узяў каву з малаком і стаў за стойку каля вакна. Кава была гідотная, як толькі магла быць савецкая кава з малаком. Але больш нічога не было, а яму было патрэбна спакойна пастаяць каля вакна за стойкай і прыгледзіцца. З вакна быў бачны фасад і крыху ўнутранага дворыка, як у фільмах пра шпіёнаў, падумаў ён, і яму стала смешна. Далей жа ўсё пайшло нават занадта добра, і ён расслабіўся. Ён дачакаўся кубінцаў, калі тыя вярталіся з крамы з поўнымі торбамі. Ён ведаў, што яны пакідаюць бутэльку піва на вахце, і вахцёр, аднарукі Джо, як называлі яго студэнты, адразу падымаецца і нясе яе ў лядоўню, а тая стаіць у пакойчыку каменданта, наперад па калідоры і крыху ў бок ад вахты, 3-4 хвіліны як мінімум. У гэты момант можна прайсці незаўважаным, і ты амаль прывід, цябе няма. Ён ужо аднойчы сюды прыходзіў, яны вырашылі нарэшце заняцца агітацыяй і прапагандай і раздрукавалі на старой машынцы 10 экземпляраў пагоні Богдановіча. Ён пакінуў іх на падваконні, напрыканцы калідора, там, дзе звычайна палілі. Тады ўсё засталося без водгуку, ці мала хто любіць Богдановіча, да таго ж на калідорах забывалі і не такія рэчы. Гэтым разам усё мусіла быць больш сур'ёзна. Богдан ведаў, што трэба быць асцярожным. Першы гістфакаўскі інтэрнат меў благую славу. Усё, што гаварылася ў інтэрнацкіх пакоях, а часам нават і на калідорах, адразу рабілася вядомым у дэканаце. Асцярожнасць стала часткай яго натуры, асабліва пасля таго, як іх заўважылі. Пачалі выклікаць на камсамольскія сходы, у парткамы, а некаторых нават у першы аддзел. Яго таксама правялі па ланцужку, але ў першым аддзеле маладзенькі лейтэнанцік у цывільным не ламаў камедыю, а адразу сказаў, што тут пахне нацыяналізмам. І калі б такое было ва Украіне, з ім бы не цацкаліся, а паставілі б да сценкі як бандэраўца. Падзякуй, што з табой увогуле размаўляюць, хлопча. Богдан покривіўся, але праз хвіліну рашуча нацягнуў маску і сказаў, што ўсё зусім не так, як здаецца. Тое, за што учора хвалілі на сходах і на сцен газетах, сёння за гэта хочуць ламаць ногі. Тут ён нахіліўся да лейтэнанціка як да свайго, толькі з-за таго, што хтосьці прачнуўся не ў гуморы і вырашыў, што пахне не так, як звычайна. Яны ўсяго толькі адраджаюць народныя традыцыі, фальклор, спевы, танцы. Інфармацыя пайшла ўжо на самы верх, засталося пачакаць зусім крыху. Разбяруцца без нас і па справядлівасці, галоўнае не бегчы наперадзе ўсіх у такіх справах. Ён глядзеў на лейтэнанта як чалавек, які ўсё разумее, і лейтэнант засумняваўся. Гістфак быў нашпігаваны чыімісьці дзеткамі, якія многа ведалі і, галоўнае, увесь час давалі інфармацыю на самы верх, і тады бясконцыя званкі начальства, праверкі, рэвізіі ды іншая трасца. Тут было месца з сюрпрызамі, яшчэ памяталася гісторыя першага года, на якой ён ледзь не зламаўся. Паступіў сігнал на студэнта, на семінарах прапагандуе буржуазных аўтараў, чытае і перадае сам выдат. Сігнал быў ад старасты, якога яны распрацоўвалі ўжо каля года. Раз на месяц стараста прыносіў доўгія справаздачы, дзе падрабязна апісваў, хто што сказаў і з кім сустракаўся. Буржуазныя аўтары хутчэй за ўсё былі ўзятыя з часопіса «Замежная літаратура», а сам выдат, перадрукаваныя на машынцы песні Высоцкага ці Акуджавы, цягнула максімум на вымову на камсамольскім сходзе. Яму была патрэбная рэальная справа, а не гэтая дзіцячая фронда. Справа, што была б сапраўдным пачаткам ягонай кар'еры, выкрыццё антысавецкай групы, як мінімум. Але ўсё рэальнае было ў далёкіх сталіцах. Зрэшты, можна было дапамагчы, паспрыяць, падштурхнуць, надаць форму. За тыдзень антысавецкая група была гатовая. Са студэнтамі праблемы не было, стараста назваў 5 прозвішчаў. А вось кандыдатуры выкладчыкаў трэба было ўзгадняць. На кіраўніка групы ён намеціў аднаго дацэнта, які толькі вярнуўся з Нью-Йорку і акрамя спецкурса па Вітгенштайну і дарагіх несавецкіх касцюмаў, частаваў некаторых студэнтаў у курылцы замежнымі цыгарэтамі. Але калі ён прыйшоў з гэтай ідэяй да начальства, тое не надта ўзрадавалася. І праз некалькі дзён лейтэнант зразумеў, чаму. Справы дацэнта ў сваім архіве ён не знайшоў, а на запыт па інстанцыях яму адмовілі без тлумачэння прычынаў. Гэта магло значыць толькі адно. Дацэнт быў старэйшы за яго па званні і ў Нью-Йорку займаўся не толькі Вітгенштайнам. Богдан выскачыў тады з гэтай сітуацыі амаль без наступстваў, калі не лічыць заваленай сесіі з 2 траякамі, бо ў галаве нічога не затрымлівалася. Але цяпер было лета, і ўсё неяк пацяплела, расплылося, выглядала менш сур'ёзным. І яму захацелася яшчэ раз прайсціся па месцах злачынства і ўрэшце зрабіць тое, у чым іх так хацелі абвінаваціць. Ён не сумняваўся, што яны маюць непахіснае алібі, якраз таму, што менавіта на іх першых і мусіла ўпасці падазрэнне. Толькі самагубцы маглі адважыцца на такое, і ён у думках глядзеў на лейтэнанта і абсалютна шчырым голасам дадаваў: «Але ж мы не самагубцы, мы ўсяго толькі адраджаем народныя традыцыі». Ён разлічыў дакладна, вычакаўшы хвілінку пасля кубінцаў, адчыніў дзверы. Аднарукі Джо яшчэ не вярнуўся. 10 крокаў наперад, налева, наперад і зноў налева. Вось і ўсё. Падняўся на 3 паверх, прайшоўся па калідорах, прыслухаўся. Улётак было 15, на белых аркушах чырвоным фламастарам пад трафарэт быў выведзены сказ Краіна ў кратах. Пакінуў дзве на кухні, тры рассаваў па партах у пакоі для падрыхтоўкі. Потым падумаў, што можна засоўваць пад дзверы, і гэта самае эфектыўнае. Праз колькі дзён народ пачне вяртацца, і тады гэты сюрпрыз выбухне. Як бомба-мазанік, падумаў ён і усміхнуўся. Ён спыніўся напрыканцы калідора ў невялікім закуточку каля вакна, выцягнуў цыгарэту, запаліў. Справа была зробленая і зробленая паспяхова. Цяпер можна было адступаць, дачакацца вясёлай кампаніі і выйсці разам з імі, каб не свяціцца. І ўсё ж штосьці было не так. Была яшчэ адна рэч, больш важная, якую ён пачынаў разумець толькі цяпер. Эва Дамініка выйшла папаліць на калідор і тады пабачыла гэтую постаць. Правагалася крыху павярнуць у другі бок, прайсці паўз яго, але штосьці ў незнаёмцу выклікала давер. Ён стаяў на месцы, якое ёй адразу спадабалася, прытуліўся ў куце якраз так, як яна любіла рабіць. Амаль схаваўшыся ад усіх і ў той жа час з выклікам – твар быў аднекуль знаёмым, і яна падышла і папрасіла прыпаліць, забыўшыся схаваць запальнічку, запыталася па-беларуску, ці можна прыпаліць папяроску? Гэтая папяроска прагучала неяк зусім несур'ёзна, амаль какетліва, як цытата з фільма альбо як пароль. Чалавек ля вакна паглядзеў на яе са здзіўленнем, узяў яе руку і падпаліў яе цыгарэту яе ж запальнічкай. І адказаў таксама па-беларуску, калі ласка. Цяпер ужо не было ніякіх сумневаў, гэта быў Багдан. Яму відавочна было няёмка, быццам бы яго заспелі на чымсьці зусім асабістым. Яна ўбачыла, як у яго дрыжаць рукі, калі ён падпальваў цыгарэту. Хацела сказаць, што яны сустракаліся, хаця і не знаёміліся, на спеўках, што гэта яна, але не паспела. «А я вас ведаю», – сказаў ён. «Вы дух пані Катарыны, адной менскай шляхцянкі канца 18-го стагоддзя. Якраз тут, на гэтым месцы, была вашая сядзіба. Пра вас ходзяць легенды ў інтэрнаце. Гавораць, што вы блукаеце па калідорах і спакушаеце тутэйшых хлопчыкаў, асабліва тых, якія не ведаюць і не хочуць ведаць тутэйшай гісторыі, а потым яны прачынаюцца ўначы на руінах старога замку сярод прывідаў і духаў. Дарэчы, ваш партрэт ляжыць у запасніках музея, якраз цяпер яго збіраюцца выставіць, але тут, у жыцці, вы значна маладзейшая». Ён відавочна не пазнаў яе і гаварыў, як з незнаёмай дзяўчынай. Зрэшты, гэта не дзіўна. Яна была на спеўках усяго некалькі разоў і прасядзела на заднім шэрагу, прыслухоўваючыся. Там быў патрэбны іншы голас і іншыя спевы, не такія, якім іх вучылі ў кансерваторыі. «Рукі дрыжаць», – яшчэ раз падумала яна, і голас быў нейкі няўпэўнены, як быццам бы ён думаў пра нешта сваё. Трэба было адказваць, нарэшце пазнаёміцца, хаця і пры такіх дзіўных абставінах. «Усё гэта праўда, але не зусім. Я Эва Дамініка, Катарына мая малодшая сястрычка. Я не магу запрасіць вас у свой маёнтак, хаця мне і вельмі хочацца». Прынамсі, не адразу, у гэтым свеце ён ужо даўно не існуе, а ў той вам яшчэ рана. Ён пераацаніў сітуацыю. Гэта ў заходніх раманах мудрыя следчыя адкідаюць першыя, самыя відавочныя гіпотэзы. А нашыя савецкія следчыя трымаюцца за такія версіі аберуч, ды яшчэ падганяюць пад іх саму рэальнасць, і калі тая ўпіраецца, нязгодная, тым горш для яе. Ён зразумеў усё, што адбылося. Ён сам, без аніякага прымусу, падставіў сябе і сваіх сяброў, а таксама справу, якой яны займаліся, якая была надзвычай важнай, гістарычна важнай, і не толькі для іх асабіста. Лейтенант не будзе адкідаць занадта відавочную версію, а радасна перасаджае ўсіх і закрые справу і пойдзе абмываць наступныя зорачкі на пагонах. У пэўны момант ён злавіў сябе на памкненні вярнуцца, сабраць усё, што магчыма, нават калі штосьці застанецца, гэта не будзе выглядаць як антысавецкая акцыя. Ён літаральна прымусіў сябе застацца на месцы. Адступленне было ганебным. Трэба ісці далей, наперад, шукаць іншае выйсце. Таму, калі да яго падышла дзяўчына і папрасіла прыпаліць, ён зразумеў, што гэта шанец. Удваіх выбірацца прасцей, на парачкі менш звяртаюць увагі. Да таго ж яна спытала па-беларуску, а значыць была свая, можна дамовіцца, прыдумаць легенду. Але тут паўстала яшчэ адна постаць, і яна ішла ў іхні бок. Чалавек ішоў па калідоры, злёгку хістаючыся, амаль плыў у паветры, як быццам ён быў п'яны альбо проста няўпэўнены да канца ў сваім выбары. З'явіцца ў гэтым часе і месцы ці знайсці для матэрыялізацыі больш вясёлую эпоху. Ён падышоў да іх і спыніўся. «Паэт і арыенталіст-аматар», – сказаў ён, вытрымаўшы паузу, і працягнуў руку для знаёмства. Богдан прамаўчаў, усё пачынала нагадваць тэатр абсурду. Спачатку прыпаліць папяроску, потым арыенталіст-аматар. Верагоднасць сустрэць на калідоры першага інтэрната чалавека, які звернецца да цябе па-беларуску, была зусім малая. А арыенталіста-аматара дык і зусім знікомая, тысячная доля працэнта. І гэта прымушала насцеражыцца, але Эва Дамініка прыняла выклік. «Нікому невядомая спявачка», – назвалася яна і працягнула руку ў адказ. Богдан зразумеў, што не мае выйсця і што план адыходу, які пачынаў складацца ў яго галаве, адкладаецца на няпэўны тэрмін. «Просты герой», – сказаў ён. «Пакуль на свабодзе, але ўжо заўтра мае ўсе шанцы патрапіць у месца, дзе звычайна і сканчаюць сваё жыццё проста героі». «Нарэшце», – сказаў чалавек і усміхнуўся. «Я чакаў нашай сустрэчы стагоддзямі». Францішак потым кляўся, што ён сапраўды плыў у паветры, практыкуючы сакрэтныя даосскія тэхнікі хады праз рэальнасць. У яго былі ключы ад ленінскага пакоя і 2 літры мадэры, якую ён прывёз з Крыму, і гэта цалкам мяняла справу. Раздел 5. «Не боишься завтра прачнуцца на руінах?» – запыталася Эва Дамініка. Яе голас канчаткова аддзяліўся ад яе, і яна са здзіўленнем услухоўвалася ў свае ўласныя інтанацыі. «Пра сядзібу я не жартавала. Эва Дамініка Вайтовіч – моя прабабка, і яна мела маёнтак недзе тут, пад Менскам. Пра яе бацьку Северына Вайтовіча расказвалі легенды. Ён знік без следу ў апошнія месяцы паўстання і звёў з сабой увесь выпускны клас Менскай гімназіі. Афіцыйна гэта лічылася фальклорнай экспедыцыяй, але папаўзлі чуткі, што насамрэч яны ідуць шукаць каралеўства. Улады, праўда, вырашылі, што яны сышлі да інсургентаў і будуць прабівацца праз Польшчу ў Аўстра-Вугоршчыну. Выставілі заслоны на ўсіх дарогах, але нікога не было. Яны проста зніклі. Урэшце яны вярнуліся праз 20 год пасля амністыі, працягнула яна, і нічога нікому не тлумачылі. Мне цяжка ўявіць, што адчувала прапрабабка, калі ён нечакана з'явіўся на парозе. На пачатку хутчэй за ўсё не паверыла. Падумала, што гэта толькі сон, і крыху засмуцілася, а потым нават пералякалася, падумала, што памёрла, і яны сустрэліся як духі, ужо на тым беразе. Яны ўсе тады чыталі Сведэнборга. Яе вярнулі да прытомнасці пахі і водары роднага краю, расказвала яна потым. Яна раптоўна зразумела, што духі не бываюць такія брудныя і не пахнуць як мужыкі. Ва ўсёй гэтай гісторыі засталося дзве загадкі: што за каралеўства яны шукалі і дзе іх запісы, што паўсталі за гэтыя гады. Запісы потым шмат хто шукаў у розных архівах. Па сямейнай легендзе яны пакінулі іх на выспе пасярод ляснога возера, каб потым вярнуцца. «Што вы там шэпчацеся, даражэнькія?» Францішак расклаў абрус проста на падлозе і сканчаў прыгатаванні. Шклянкі былі напоўненыя, сыр пакроены, да ўсяго быў дададзены кавалак сала, цыбуліна і хлеб. Ён рабіў усё гэта радасна і цырымонна, як быццам гэта быў ягоны дзень нараджэння, на які нарэшце завіталі госцейкі дарагія. «Запрашаю на сціплы сімпазіён», – сказаў ён урачыста. Парменіт ужо ў дарозе, і Платон, і цені некаторых вельмі старых кітайцаў будуць з намі. Сакрат, праўда, затрымаецца, ён зараз на бяседзе ў Агатона. Вы мусіце памятаць Агатона, мы былі там у мінулую нашую сустрэчу, у адным з папярэдніх жыццяў. «Прапаную выпіць за Караткевіча», – сказаў Богдан крыху з выклікам, уважліва гледзячы на Францішка. «За чалавека, які вярнуў народу айчыну». Быў ужо трэці тост, і можна было пачынаць высвятленне, хто ёсць кім у гэтай кампаніі. У яго быў цэлы набор такіх праверачных тастоў для незнаёмых. Звычайна гэта спрацоўвала: хтосьці з разуменнем усміхаўся, хтосьці пытаўся, хто такі Караткевіч і чаму айчыну трэба вяртаць. Некаторыя прыгадвалі нашую агульную бацькаўшчыну і вялікі савецкі народ. Далей амаль заўсёды пачыналася дыскусія. У гэтых далейшых спрэчках Богдан не ўдзельнічаў і толькі пасля падыходзіў да некаторых знаёміцца яшчэ раз. Але тут з ім ніхто і не збіраўся спрачацца, бо ён быў сярод сваіх. Дамініка глядзела іранічна, як быццам бы ён сказаў штосьці, што і так усе ведаюць, і пра што не прынята гаварыць наўпрост. Францішак усміхнуўся радасна, прыязна і таксама крыху іранічна. «І за народ», – сказаў ён, працягваючы тост, – «які ніяк не можа зразумець, што яму рабіць з такім шыкоўным падарункам». Першы тост быў за нечаканае спатканне. «У гэтым жыцці», – удакладніў Францішак, – «другі за Эву Дамініку і за прыўкраснае як такое». А пасля трэцяй усё раптоўна паплыло. У галаве зашумела, рэчы вакол сталі цёплымі і знаёмымі, і Богдан нарэшце расслабіўся. За апошнія гады ён звыкся сябе кантраляваць і цяпер адчуў, як гэта ўсё ж такі прыгожа, паціху сплываць разам з усімі ў плыні часу, не спрабуючы пралічваць, што адкрыецца там за паваротам. Проста ўглядацца ў свет поўны загадак. Тут ён быў сярод сяброў, і сяброў вельмі старых. Францішак штосьці казаў пра папярэднія спатканні ў мінулых жыццях. Богдан сапраўды меў дзіўнае адчуванне дэжавю, як быццам бы гэта ўжо адбывалася. Праўда, заставаліся яшчэ іншыя, тыя, хто хадзіў па вуліцах, кіраваў аўтобусамі і трамваямі, стаяў каля станкоў на фабрыках і заводах альбо за трыбунамі на плошчах і скверах. Заставаўся народ, які не ведаў, што яму рабіць з шыкоўным падарункам. У галаве ўсё яшчэ шумела, але думкі былі яснымі. «Яны нават не здагадваюцца», – сказаў ён. «Ад іх схавалі самае істотнае – радзіму, мову, мінулае і будучыню. Трэба ім дапамагчы, расказаць, вывесці з цемры, даць ім магчымасць самім усё ўбачыць». Гэта можна рабіць толькі разам, калі мы разам, мы не пераможныя, і літаратура нам вельмі патрэбная, толькі не тая прыкарытная, лёкайская. Літаратура павінна гаварыць праўду, зрываць маскі. Яны сядзяць у сваіх часопісах і выдавецтвах і думаюць толькі пра тое, што на іх век хопіць. І дзеткі іх ужо паскончалі расейскія школы з ангельскім ухілам, і дома яны ўжо даўно перайшлі на расейскую. Самае дзіўнае, яны нас ненавідзяць, бо мы прыйшлі тады, калі яны ўжо здаліся і нікога больш не чакалі. Прыйшлі як выратаванне, але як помста. «Паслухайце, — сказаў ён, — паслухайце гэта». Я сніў, што дождж зацяты перасціх, і промень коса ўпаў на горад мокры і заблішчэў на лужынах, на вокнах, на дахах, на асфальце, на лісці. І там, дзе панавала кагадзе здранцвенне, там завесы зарыпелі, і горад змрочны пасвятлеў ад белі святочных шатаў выбеглых людзей. І з кожнай вулкі, кожнага двара я чуў іх смех і плакаў сам ад шчасця, а недзе спеў забыты нараджаўся. У тую ноч мне сніўся вольны край. «Гэта Караткевіч?» – запыталася Эва Дамініка. «Не, гэта адзін малады геній», – сказаў Богдан. «З нашых, Алег Мінкін. Ягоныя вершы трэба ведаць на памяць». «Вольны край! Вы разумееце гэта? Вольны край!» Засталося зусім няшмат часу, і нашая задача – стаяць да смерці, не паддавацца на спакусы. Дарэчы, мы заснавалі арганізацыю, тайную, штосьці накшталт масонаў, толькі без гэтых дурацкіх рытуалаў, цыркулі, нажніцы, мантыі, усё гэта ў дупу, цяпер не да гэтага. Галоўнае трымацца разам, калі вам будзе патрэбная нейкая дапамога, скажыце, і мы будзем побач. Пароль «Тэрмапілы». Богдан гаварыў важныя рэчы і прамаўляў упершыню наўпрост, без канспірацыі і праверак, без абачлівай асцярожнасці, да якой ён звыкся за апошнія гады. Праўда, гучала ўсё гэта неяк па-дзіцячы, і ягоныя суразмоўцы паводзілі сябе адпаведна. Эва Дамініка глядзела на яго радасна і крыху заклапочана. Яна ўзяла яго руку ў сваю і трымала. Нібыта ён ляжаў у ложку з высокай тэмпературай і трызніў, а яны зайшлі яго праведаць. Францішак зноў усміхнуўся, гэтым разам амаль сур'ёзна. «Ну ты і разышоўся», – сказаў ён. «Гэта мадэра шуміць у тваёй галаве». І дадаў пасля невялікай паўзы: «Мы таксама будзем стаяць да смерці, а можа быць і пасля яе. Толькі мы страшнейшыя за масонаў, мы мадэрністы». Францішак гаварыў ціха і як быццам няўпэўнена, з мяккай і пяшчотнай іроніяй, нібыта пагаджаўся і ў той жа час пярэчыў. Але з маскамі трэба абыходзіцца больш паважна. Хто мы без масак? Мілы трыснёг, які гайдаецца на ветры, якому чамусьці здаецца, што ён у цэнтры і што ўвесь свет абарочваецца вакол яго. У тэатры чалавечага лёсу выбар маскі – самае важнае, што з намі здараецца. Зрэшты, тое, што мы называем сваім «я», і ёсць адной з масак, якую мы лепім усё жыццё і якую напрыканцы трэба здымаць і пакідаць. Дрэва ведае, як быць дрэвам, а чалавек не, ён толькі вучыцца быць чалавекам, ён заўсёды ў дарозе, і дарога заўсёды ў ім. Маска – гэта яшчэ ахова, засцярога. Зрыванне маскі з іншага не толькі няветліва, але і небяспечна. Ніколі не ведаеш, хто апынецца пад маскай – чалавек ці шатан. Ведаеш, па зямлі ходзіць многа пярэваратняў, галодных духаў у чалавечым абліччы, палююць, чакаюць момант. Чалавек без маскі, без апранахаў, гэта голая малпа на голай зямлі. Яна напалоханая, яна не разумее, што тут рабіць. Усё, што яна можа, крычаць ад жаху, разумеючы, што яе чакае, чым усё скончыцца. Гэты крык у нас песняй завецца, пяшчотна ўдакладніла Эва Дамініка. Караткевіч зусім не той, хто ведаў, але той, хто любіў, і ён заплаціў за гэта самы высокі кошт, які толькі магчымы. Хтосьці прыходзіць у гэтае жыццё з іншага, каб шукаць сутнасць рэчаў, хтосьці, каб змагацца і перамагаць, хтосьці, каб дапамагаць іншым, каб іх вызваляць з галечы прыніжанасці альбо больш радыкальна з ланцугоў рэальнага. А хтосьці, каб любіць, так як ён, кожнае імгненне гэтага жыцця, ён пакінуў пасля сябе прыгожую мару для тых, для каго мары штосьці значаць. Ты хочаш расказаць ім пра герояў, ты і сам гатовы прыняць гэты кон, толькі ў часы калі-югі, калі нізкае шэрае неба навісае і цісне, яго няма куды прыкласці. Няма нічога гераічнага ў свеце, дзе можна выбраць і зрабіць, акрамя як узарваць яго, раструшчыць на аскепкі і потым паспрабаваць сабраць з кавалка ў іншы свет, крыху больш шчаслівы. Але гэта справа багоў, калі яны толькі вырашаць вярнуцца, пагадзяцца паспрабаваць яшчэ раз сярод нас, з намі. Калі ты ўсё ж такі выбереш гэта, мусіш быць разам з імі ў іх свеце, у іх прыніжанасці, пакуце. Мусіш быць гатовым, што цябе палюбяць, але ніхто за табой не пойдзе, што цябе ўрэшце прададуць, забудуць. Паставяць помнікі хіжым і тупаватым пачварам і пачнуць спяваць пра іх песні. Што рабіць з астатнімі, а нічога? Іх трэба пакінуць самім адрабляць сваю карму, шукаць толькі тых, хто гатовы, хто патрабуе іншага, раскідваць знакі на паплавах і ўзгорках, трымаць свой тон, збіраць тых, хто адгукаецца. Немагчыма вызваліць чалавека насуперак яго волі, можна толькі дапамагчы вызваліцца самому. Можам выйсці на калідор і праверыць, паспрабуем там знайсці чалавека, ліхтар запалены і ўжо не першае стагоддзе. Можа быць, у другіх жыццях яны баранілі айчыну, чыталі старыя кнігі, спявалі і танчылі, але ў гэтым перад імі раскладаецца іншы пасьянс – размеркаванне пажадана ў сваю вёску. Спачатку настаўніцтва, потым праз пару год завуч альбо нават дырэктар школы, а некаторыя і далей у райкам інструктарам, а потым і сакратаром, зрэшты кожны робіць свой выбар. Ведаеш, браце, чалавек нараджаецца з пэўнай формай душы, і нават калі ўсё зменіцца, яны зусім не кінуцца за табой паміраць за бацькаўшчыну. Яны проста пачнуць шукаць сабе іншыя гаркамы і абкамы і знойдуць, можаш мне паверыць, у гэтым свеце складана знайсці настаўніка, прасветленага, а гаркамаў і абкамаў як гразі. Голас Францішка ўсё яшчэ гучаў у яго галаве, ён хацеў штосьці сказаць, запярэчыць, але замест гэтага запытаўся, як яны плануюць адсюль выбірацца. Інтэрнат даўно зачыніўся, унізе спіць аднарукі Джо, дзверы замкнутыя, яны ўжо прапусцілі момант, калі маглі сысці незаўважна. Канечне, можна сядзець усю ноч, ён зусім не стаміўся, проста на калідорах раскіданыя ўлёткі, краіна ў кратах, і калі іх зранку знойдуць, усім свеціць крымінальны артыкул, антысавецкая агітацыя і прапаганда ў групавой форме. Ён сказаў гэта, і адразу стала лягчэй, напруга адступіла. Ён быў упэўнены, што ўтрох яны знойдуць выйсце. Эва Дамініка стаяла каля вакна, усміхалася, думала пра штосьці сваё, як быццам не пачула ці не зразумела. Францішак быў падазрона спакойны, нават вясёлы. «А мы і не збіраемся спускацца ўніз да аднавокага Джо», – сказаў ён. «Наадварот, мы будзем узвышацца, мы зробім паветраны шар». «Так, паветраны шар», – сказала Эва Дамініка. «Дакладна тое, што трэба». «Вар'яты», – пяшчотна падумаў Богдан. Ён зусім супакоіўся, шумець у галаве перастала, але заставалася пачуццё радасці. Ён адчуваў, што падсвядома шукаў такой прыгоды і цяпер быў згодны амаль на ўсё. Было, праўда, няясна, ці Францішак моцна п'яны і не разумее, што адбываецца, ці ў яго ёсць нейкі план. Усё-такі гэта ён завёў іх сюды, гэта ягоны сімпазіён і ягоная мадэра. У абласной бібліятэцы была біяграфія Фердынанда фон Цепеліна. Нечакана для самога сябе, сказаў ён, з краслюнкамі і матэматычнымі разлікамі, яшчэ дарэвалюцыйная, не ведаю, як яна патрапіла туды. Я магу зрабіць паветраны шар за тыдзень. У нас няма тыдня, сказала Эва Дамініка. У нас ёсць толькі некалькі гадзінаў да світанка. «З намі будзе яшчэ Чарлі Паркер», – сказаў Францішак, – «разам з духавым аркестрам беларускай вайсковай акругі. Але гэта высветліцца толькі ў канцы палёта. І ён сустрэне нас на прыгожай і бязлюднай выспе, граючы пра канец лета, шчасце амаль пражытага жыцця і пра птушку, якая нечакана вяртаецца з выраю». А потым усе злятаюць на верталётах у невядомым кірунку, пакідаючы нас адных з мурашамі і драконамі. «Ты штосьці казаў пра выспу?» – запыталася Дамініка. «Хіба мы ляцім на выспу?» «Гэтым непазбежна сканчаюцца ўсе ўцёкі», – сказаў Францішак. «Выспа, людскі паратунак, не акрэслены тут твае межы. Куды б ты ні скіроўваўся, ты ўсё адно патрапляеш туды. Бязлюдная выспа, тры рабінзоны, мы збіраем зярняткі, змагаемся з драконамі, мурашамі і беларускай доляй. Усё пачынаем нанова. Мы будзем як богі, ты народзіш нам хлопчыка і дзяўчынку». «Двух хлопчыкаў», – сказаў Богдан. Яго відавочна зацікавіла такая перспектыва, і ён падпоўз бліжэй і паклаў голаву ёй на калені. «Для выжывання хлопчыкі больш карысныя, дзяўчатак адкладзем на потым». «Гэта магчыма», – сказала Дамініка, запускаючы руку ў ягоныя валасы. «Калі вельмі пастарацца, ёсць толькі адна праблема. Я не змагу між вамі выбраць да канца жыцця. Зрэшты, і не хачу, вы будзеце лепшымі мужчынамі ў маім гарэме. І адзінымі, каму я буду вернай заўсёды», – дадала яна і чамусьці засмяялася. «Толькі не забіце адзін аднаго, гэта было б недаравальна пакінуць мяне адну на выспе. З драконамі і мурашамі я яшчэ дам сабе рады, а вось беларуская доля...» «Мы будзем сябраваць», – сказаў Францішак, – «хаця і будзем трымацца паасобку. Мы надта розныя, каб змагацца, нават за дзяўчыну, праўда, Богдане?» «Спачатку трэба вярнуць мову», – сказаў Богдан ужо аднекуль здалёк. «Без мовы ўсё гэта не мае сэнсу». Яны знайшлі ў шафе прайгравальнік і вялікую скрыню з кружэлкамі. На скрыні быў надпіс «У дапамогу агітатару і прапагандысту». Подборка была адмысловая, старыя рэвалюцыйныя песні, запісаныя сімфанічным аркестрам, чатыры кружэлкі, прамова Леаніда Ілліча Брэжнева на 24-м з'ездзе КПСС, Малер, 9-я сімфонія, прамова Леаніда Ілліча Брэжнева на 25-м з'ездзе КПСС, Булата Куджава, песні з кінафільмаў, Балеро Равеля, паэма экстазу Скрабіна. Аўтэнтычны палескі фалклор з экспедыцыі Інстытута славяназнаўства Акадэміі навук СССР і, канечне, Алла Пугачова. Пачалі з фалклору, потым перайшлі да Куджавы, потым спявалі варшавянку надрыўна і гераічна са слязамі на вачах. А потым Францішак прапанаваў танец дэрвішаў. Ён сказаў, што балеро напісанае на аснове старых суфійскіх гімнаў. І калі ў іх атрымаецца, яны патрапяць туды, дзе ўжо няма словаў. Напэўна, у іх атрымалася, бо пасля танца Богдан заціх без словаў з шчаслівым тварам, прыладкаваўшыся на дыванку каля шафы. Далей быў канцэрт па заяўках. Калі Францішак адважыўся запрасіць Эву Дамініку на танец, грала італьянскае рэвалюцыйнае. Яны пачалі досыць бадзёра, потым запаволіліся, напрыканцы ж перасоўваліся пад адно ім чутную музыку. «Мадэрка была зусім неблагая», — сказаў Францішак чамусьці паўшэптам. «Яшчэ крыху засталося», — сказала Эва Дамініка. «Трэба дапіваць і знікаць як найхутчэй, пакуль нас не вылічылі». «Я ўжо працую над гэтым», — сказаў Францішак. «Ёсць пэўныя тэхнікі, надзвычай сакрэтныя, якія дазваляюць мяняць месцамі фрагменты рэальнасці». Францішак казаў сур'ёзным голасам, і было няясна, ці ён працягвае свае жарцікі, ці сапраўды ёсць план, і яны такі ўцякуць з гэтага фрагмента. А яшчэ ягоная рука, што ляжала на таліі, спусцілася крыху ніжэй, і гэта яе хвалявала. Ужо гадзіну ў дзверы перыядычна грукалі і крычалі праз роўныя адцінкі часу. Напачатку яны не звярталі ўвагі, проста заціхалі на хвіліну і працягвалі цалавацца далей. Побач у куце спаў Богдан, і дзіўная рэч, яна адчувала, нават ведала, што магла б цалавацца з ім, а магчыма і цалуецца цяпер у ягоным сне, і ў гэтым не было нічога крыўднага альбо няправільнага, проста гэта былі яе мужчыны, і яна мусіла быць з імі разам, што б ні здарылася». І яна адчувала, што яны ніколі не змогуць забыць гэтую сустрэчу, але і падысці занадта блізка ўжо не атрымаецца, і гэта працінала яе пачуццём шчасця і жалю адначасова. А яшчэ яна верыла Францішку, калі той паабяцаў, што ўсё складзецца добра і яны патрапяць на волю яшчэ да світанка, дык так яно пэўна і будзе». Раздзел 6. Горад Мінск жыў у гэты дзень насычаным гаспадарчым і культурным жыццём і зусім не здагадваўся пра падзеі, якія мусілі здарыцца пад вечар у інтэрнаце нумар 1 на вуліцы Свердлова 34. У ленінскім пакоі на 3-м паверсе, дзе і разгортваецца асноўная дзея нашага маленькага хатняга кіно, найперш крыху агульнага плану, перад намі адзін з апошніх гадоў імперіі з яе томнай насычанай атмасферай заняпаду. Савецкая цывілізацыя дасягнула сваёй поўніцы, дэкарацыі жыцця крыху абтрапаліся, але спектакль ішоў поўным ходам. Некаторыя лічылі, што ў такія часы лепей жыць у глухой правінцыі, каля мора, але мора на ўсіх не хапала, туды патраплялі пераважна вайсковыя пенсіянеры, і большасці даставалася проста глухая правінцыя. Жыццё было ясным і прадказальным, таму самыя адчайныя прагнулі жахлівых глыбіняў. Што там у гэтых глыбінях, ніхто не ведаў, не было пэўнасці, што яны ўвогуле існуюць, але там прынамсі мусіла быць цяплей, чым на паверхні. І ўсё ж самыя абачлівыя заўважаюць некаторыя прыкметы заняпаду, нейкая неахайнасць і заблытанасць, некаторая паспешлівасць, як быццам бы жыццё не паспявала ўкласціся ў сваю форму, ды і форма састарэла, парэпалася, стала абыякавай да ўсяго. Піянеры ўсё яшчэ маршыруюць па парках і скверах імя Горкага, тралейбусы і аўтобусы развозяць пасажыраў на безыменныя заводы і фабрыкі, дысідэнты сядзяць на цесных кухоньках і лаюць савецкую ўладу. Усё ідзе па плану, калі можна назваць гэта планам. Старэчы голас тэлеэкрана, цудоўнае і мілае кіно ў апошні дзень года, салат аліўе, размовы пра адпачынак, страх смерці, дачы, на якіх растуць гурочкі і памідоры. Але жыццё пераліваецца праз край, яго становіцца ўсё больш і больш, там, за межамі дазволенага, і яно само пачынае закісаць, шукаць новых сцежак. І, чаму бы не, тварыць новыя формы. «Мы на паветраным шары», – сказала Эва Дамініка гучным шэптам. «Час узлёту прыйшоў, скінуць баласт». Богдан расплюшчыў вочы. Здавалася, ён прылёг на дыванок паўхвіліны таму і незаўважна праваліўся ў салодкую непрытомнасць, а потым далёкі голас абвясціў узлёт, і ён вымушаны быў вярнуцца. Ён не адразу зразумеў, дзе ён, і пару секунд проста ўглядаўся ў карцінку, што адкрывалася перад вачыма. Яму прымроілася выспа, і ён, самотны і роспачны, паўзе праз багну ўначы сярод сляпнёў і камароў з іншай эпохі. І яшчэ цьмянае адчуванне пражытага жыцця, як быццам ён штосьці выбраў і далей доўга ішоў на самоце сярод чужых людзей. І не было там аніякай надзеі і радасці, толькі сумны абавязак ісці наперад, запаўняючы сваім целам аднастайныя каморы дзён. У тым пражытым жыцці яны разам утрох больш не сустракаюцца, разыходзяцца па сваіх кармах. Няясна было толькі адно, ці ён сапраўды прачнуўся і ўсё гэта яму прыснілася, ці гэта наадварот агонія, апошнія секунды, у якія ён патрапіў ва ўспаміны, і праз хвіліну ён заціхне ў спакоі пасярод начной багны. Ён быў не гатовы заціхнуць, гэта было напісана на твары. Эва Дамініка адчула ягоную пераляканасць, прытулілася і сказала: «Усё будзе добра, мы цябе не пакінем». Так, дзякаваць Богу, усё было больш весела, гэта быў толькі сон. Прайгравальнік спяваў рэвалюцыйную песню, ціха, амаль шэптам, спыняўся на момант і зноў пачынаў, як быццам мусіў разам з усімі трымаць канспірацыю. Богдан запрасіў Эву Дамініку на танец, яна была зусім п'яная і вясёлая, сказала, што іх выявілі і Францішак рыхтуе шляхі адыходу. Францішак стаяў каля вакна, трымаючы ў руках кнігу, цяжкую ў характэрнай вокладцы з поўнага збору Маркса і Энгельса. Побач былі падрыхтаваныя наступныя, яны ляжалі акуратным стосам на сярэдзіне пакоя, крыху збоку стаяла гіра, і гэта давяршала карцінку. Богдану раптам стала весела. «Што ты збіраешся рабіць?» – запытаўся ён, проста каб паверыць, што ўсё гэта рэальна. «Мы ўзлятаем», – сказаў Францішак спакойным голасам. «Узвышаемся, набіраем вышыню. Трэба набраць вышыню ад самага пачатку, максімальную, каб потым не заблытацца ў жыцці. Каб узляцець, трэба скінуць баласт, гэта лагічна. Тое, што цябе найбольш абцяжарвае, прыгнятае, апускае, цягне ўніз, тамас адным словам». «Усё вельмі проста. Ты бярэш аб'ект у правую руку і высоўваеш яго ў фортку. Ён расчыніў фортку і высунуў на вонкі руку з кнігай. Потым расціскаеш пальцы, гэта прыводзіць да адпускання аб'екта долу, паводле ўсіх фізічных законаў, а таксама спадзяванняў здаровага розуму, кніга, як род фізічных целаў, мусіць упасці. Зрэшты, не заўсёды, некаторыя кнігі, тыя, што вераць у фізічныя законы, сапраўды падаюць, але, магчыма, некаторыя ўсё ж такі іх парушаюць. Гэта надзвычай міла з іх боку, заўважыла Эва Дамініка. «Давай лепш пачнем з гіры», – асцярожна сказаў Богдан. «Уверсе яна нам не спатрэбіцца». Спачатку прыходзілі суседзі скардзіцца на гучныя спевы. Аднарукі Джо толькі выслухаў, запісаў нумар пакоя ў сшытку, ды так і не скрануўся з канапы. Калі яму тут унізе не было нічога чуваць, значыць, музыка была нягучная. Напрыканцы лета на музыку прыходзілі скардзіцца з розных паверхаў па 4-5 разоў за ноч, і аднарукі Джо даўно перастаў бегаць па паверхах, толькі запісваў у сшытак нумары пакояў і перадаваў на наступны дзень камендантцы, якая прызначала штрафнікам розныя папраўчыя работы на карысць інтэрната. Зрэшты, сезон яшчэ не пачаўся, быў канец жніўня, калі ўсе з'язджаюцца, і ў гэты час інтэрнат заўсёды буяў і буйстваваў. Трэба было гэта проста перажыць, бо ў верасні ўсё заціхала. Але тут было штосьці незразумелае і таму трывожнае, штосьці, што не патрапляла ў звыклыя гісторыі. Адныя гаварылі пра рэвалюцыйныя гімны і інтэрнацыянал, іншыя пра нейкія народныя песні, пра валоў, якія ішлі ў Крым та й рыкалі, пра шынкарачку маладую. Да таго ж спевы нібыта ішлі з ленінскага пакоя, а туды ніхто не мог патрапіць. Ключы былі ў пакоі каменданта, а пакой быў замкнёны. Потым хтосьці заўважыў кнігі, яны вляталі з трэцяга паверху і клаліся акуратным стосікам унізе на тратуары. Гэта быў поўны збор твораў Маркса і Энгельса. Было штосьці містычнае і прыгожае ў тым, як яны вляталі з форткі праз рэгулярныя адцінкі часу. Але калі за імі вылетела малая зямля, адразу ў колькасці 10 экземпляраў і разляцелася матылькамі па ўсім ходніку, стала зразумела, што добром усё гэта не скончыцца. А потым упала гіра. Гэта стала апошняй кропляй. Пра яе палёт расказвалі потым легенды, гаварылі, што за хвіліну адчулі, што нешта адбудзецца. Некаторыя сцвярджалі, што чулі, як яна ляцела зверху, рассякала паветра з тихім шыпеннем, і калі яна ўгрызлася ў зямлю побач, было такое адчуванне, што будынак інтэрната падскочыў уверх на пару сантыметраў. Увесь, цалкам, разам з усімі паверхамі, мэбляй, студэнтамі, аднарукім Джо, і калі апусціўся назад, на зямлю, гэта быў ужо зусім іншы будынак, пільны савецкі інтэрнат, які стаіць на варце, сочыць за парадкам і сувора карае тых, хто дазваляе сабе такое». Пасля гэтага ўсё адразу заварушылася. Прыбеглі дворнікі са скаргамі і пытаннямі, зазірнуў міліцэйскі патруль, якога выклікаў хтосьці асабліва пільны са студэнтаў. Пазваніла камендантка, якую пабудзілі з пытаннем, што ў вас там адбываецца, халера ясная. Аднарукі Джо зразумеў, што трэба ўзначальваць крыжовы паход і падняўся з канапы. На пачатку падышлі да дзвярэй і пачалі грукаць. Ніхто не адчыняў. Пайшлі ўніз, забралі ключы ў пакоі каменданта і адчынілі дзверы. Карціна, што адкрылася, была не для людзей са слабымі нервамі. У пакоі стаяў характэрны пах. Было ясна, што тут пілі віно і з асаблівым цынізмам. Шафа была адчыненая, два крэслы паламаныя, але не гэта было галоўным, у пакоі нікога не было. Праверылі ўсё, нават знайшлі ключы і адчынілі вялікі стары сейф, хаця ён быў недастаткова вялікі, каб там можна было схавацца. Шукалі нейкіх знакаў, магчыма, слядоў. Яшчэ паўгадзіны таму ў пакоі гучаў голас, прыгожы дзявочы голас, які спяваў штосьці знаёмае. Пра гэта казалі суседзі, але цяпер ужо неяк няўпэўнена і нават амаль напалохана. А сляды сапраўды былі і дастаткова многа. На падлозе ляжаў 14-ты том з поўнага збору твораў вядома каго. Прайгравальнік быў яшчэ цёплы, кружэлка з рэвалюцыйнымі песнямі ляжала побач. На дошцы быў замацаваны вялікі ватман, на якім вялікімі дзіцячымі каракулямі было напісана «Камунізм неізбежым». Унізе быў намаляваны сінім фламастарам кітайскі іерогліф «Чун». Пасля яго стаяла 16 клічнікаў. Справа каляровымі алоўкамі дамалявана многа зялёных чалавечкаў і падпісана «Беларускі народ вітае іншапланетнікаў». Што за хрэнь? Аднарукі Джо пачухаў патыліцу і некалькі хвілінаў разглядаў маленькіх зялёных істоткаў. У яго было дзіўнае адчуванне, што ў пакоі хтосьці прысутны, і гэты невядомы глядзеў на іх валтузню са свайго месца з цікавасцю і крыху паблажліва. У свядомасці з'явілася думка, якую Джо адганяў як мог, але якая зноў і зноў вярталася невядома адкуль і ўжо не адпускала. А што, калі сапраўды прыляцелі? На тым жа ватмане быў намаляваны вялікі паветраны шар, што імкліва ўздымаўся ў неба. Шар быў намаляваны прафесійна, з веданнем дэталяў і прапорцыяў. У кошыку былі тры постаці, адна жаночая і дзве мужчынскія. Джо потым кляўся, што адна з мужчынскіх постацяў на малюнку хітра усміхнулася і падміргнула яму. Гэта быў Францішак.